Middernacht, het begin van maandag 24 juni. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De gezondheidstoestand van Nelson Mandela is kritiek. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse president Zuma gezegd na een bezoek aan het ziekenhuis in Pretoria, waar de 94-jarige Mandela wordt behandeld. De eerste zwarte president van Zuid-Afrika werd op 8 juni met een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Sindsdien werd zijn conditie omschreven als ernstig, maar stabiel. Zuma werd vanavond bijgepraat door de medische staf. Ook Mandela's echtgenote was daarbij aanwezig. Klokkenluider Edward Snowden heeft asiel aangevraagd in Ecuador. De Ecuadoriaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft dat bekendgemaakt. Vanochtend vertrok Snowden vanuit Hongkong per vliegtuig naar Moskou. Op het vliegveld van de hoofdstad van Rusland wacht hij op het vervolg van zijn reis naar Ecuador. Snowden bracht vorige maand het geheime Amerikaanse spionageprogramma PRISM naar buiten. Hij bewees daarmee dat inlichtingendiensten op grote schaal het telefoon- en internetverkeer van burgers aftappen. De mannen die waren aangehouden voor de mishandeling van een 26-jarige man in Venlo hebben niets met de zaak te maken. Ze zijn daarom vrijgelaten. Het slachtoffer werd afgelopen nacht in de binnenstad van Venlo ernstig mishandeld door twee mannen. Die vielen een meisje lastig. En toen het slachtoffer daar wat van zei, gingen ze hem te lijf. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld en is inmiddels weer thuis. In de Spaanse stad Alicante heeft een baby 40 uur in een ventilatieschacht van een wooncomplex gelegen en het overleeft. De zuigeling hield er een gebroken arm aan over en is niet in levensgevaar. Een bewoner van het complex had de brandweer gewaarschuwd omdat hij dacht dat er iets klem zat. De moeder is opgepakt en wordt aangeklaagd voor poging tot moord. Het weer, vannacht nog een enkele bui en een graad of 12. Overdag opnieuw wat buien, maar ook zonnige momenten. Het wordt 16 graden, vanaf dinsdag droger, maar het blijft koel. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Ja, welkom bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Mijn naam is Jan Heemskerk. En mijn naam is Fred Siebelink. Jan Roos is boek aan het schrijven van Woonboot. En dus doen we deze show weer samen met Fred Kriet, titulaar Siebelink. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt gaan inbellen straks voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is zoals altijd 0800-1121. En natuurlijk voor wat er geleuter. De stelling van vanavond is: alcohol pas op je 18e is een goede zaak. Ja, zeker, Jan. Een echte Jan, ben je of dat ben je niet. En dus neuk je de plaatselijke makelaarsvrouw. En moet je het eiland per mountainbike ontvluchten om aan een pak rammel te ontkomen, zoals burgemeester Jork Haan van Vlieland. Dan ben je een ontzettende Johan, Jan. Zo is het, meneer Fred. Ja. Laten we eens even kijken wie er deze week nog meer echte Jan of Johan zijn geweest. Fred! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, dan beginnen we maar even met de man die al een paar uur is te wachten op het vliegveld van Moskou. Edward Snowden. This is something that's not our place to decide. The public needs to decide whether these programs and policies are right or wrong. Mooi gesproken, Snowden. Wordt om jouw uitlevering gevraagd door de Amerikaanse autoriteiten. Maar weet jij, de autoriteit is wel Hongkong als Moskou zover te krijgen je te laten doorreizen naar Cuba. En vanuit daar naar Ecuador, waar je politiek asiel krijgt. Ben je toch wel een jammer, een pik van een meter, hoor. Hulde dus voor Edward Snowden, hoewel we vrezen dat hij binnenkort tegen een noodlottig ongeval gaat aanlopen. Wat jij, Fred? Ja, we gaan naar de volgende. Ronald Plasterk. Oh, gaan we het even door. De Nederlandse diensten, dus de AIVD en MIVD, gebruiken PRISM niet. Nee, natuurlijk maakt Nederland geen gebruik van PRISM. Hooguit van gegevens die met PRISM zijn opgehaald. En dat weten we dan niet. En Nederland is ook niet, zoals verteld door ex-Bobo van de BVD en echte Janne hoofdgast Roger Vleugels, een van de grootste afluisterhubs van het Verenigde Staten, die hier gigantische hoeveelheden datacapaciteit inkopen. Nee hoor, we zijn lieve brave schattenbouten. En als er dan toch een keer iemand in de gaten gehouden moet worden, zegt ome Roon persoonlijk zijn handtekening. En dan komt het goed. Blijf maar lekker slapen, Giga Johan, maar hij blijft een echte Jan. Ja, precies. En waarom blijft hij een echte Jan? Omdat hij Omer Roon is. Single-handed verantwoordelijk voor is dat we Pound hier op de zender zit en het blijft. En dank wel, Omer Roon, maar niet meer van die domme dingen doen. Kus. En domme dingen zeggen, nee. Want dan krijgen we er nog spijt van dat we u alsnog een Jan vinden. Nou ja, goed. Nou. We gaan even verder met Ayhan Tonka. Iedereen heeft zelf, maar we hebben helemaal niks gemerkt. Nee, niemand heeft iets gemerkt. Zeker de bestuursvoorzitter Ayan Tonka van Ibn Galdunit. En die zegt dat zijn school volgend jaar gewoon weer open is. En waarom ook niet, want er was alleen maar sprake van grootscheepse fraude waar iedereen van wist. Er waren incapabele docenten die geen Nederlands spreken. En een beetje financieel wanbeheer. Bovendien wil de PVV de school dichtgaat. En wat er ook gebeurt, dan blijft die open. Toch, Bram van Ooyik? Intussen wachten wij met z'n allen rustig het onderzoek af. Jongen, jongen, wat een Johan, meneer Tonka. Fred Teven. Het is natuurlijk altijd vervelend als iemand een onrechte boete krijgt. Laat dat volstrekt helder zijn. Maar we praten over 0,001%. Ja, hoort mijn column van vorige week. Ja, nee, natuurlijk. Vreselijk dat mensen boetes krijgen die ze niet verdienen. Nee. Heel spijtig dat de trajectcontrole voor geen meter werkte. Dat we dus nog vaker aan de paal worden gespijkerd dan we toch al werden. En dat het heus niet zo is dat we eerst gaan vangen en dan nog wel een keertje kijken of dat systeem wel werkt. Want het gaat niet om de pegels, het gaat om de veiligheid. Echt hoor. We doen het heus niet voor de poen. Kijk, om deze lulkoek moet Fred Teven dus echt wel aftreden. Johan! Ja. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan. Ja, nou. Fred, ik moet wel zeggen, je had er wel de vaart stevig in, jongen. Ik denk niet dat we ooit in het bestaan van dit programma echt Jan of Johan met zo'n machtige doortastendheid doorheen hebben gebeukt. Ik ben een vakman. Je bent echt een vakman. Ja. En een hele snelle vakman ook. Nou, goed. Metje Blaak was vroeger prostituee in het Oosten. Ze kapte ermee en kwam naar Amsterdam. Nu is ze schrijfster, televisiemaker, spreker, ombudsvrouw voor sekswerkers. Een joelend welkom voor onze hoofdgast, Metje Blaak. Blaak. Ja. En dan welkom, Metje, in onze studio. Ben je daar? Ik ben hier. Goed zo. Nou, hartstikke goed. Eerste blok nemen we al het eerste de actualiteiten even door. Gaan we straks naar jou. Maar wel een hele leuke meteen. Fred, jij hebt hem gevonden. Kom erop. Ja, koning Abdullah van Saoedi-Arabië die gaat het weekend verplaatsen vanwege het vrijdaggebed. Dat komt al wat handiger uit. En de koning heeft eigenhandig besloten dat dat zo is. En dan is het zo, hoor. Dat is een totale dictator. Nou, maar toch op zich wel geestig dat iemand het weekend verlicht, vind je niet? Het weekend verlicht. Verlegd. Het was vroeger in Saoedi-Arabië ook zaterdag en zondag. Maar hij vindt nu dat het vrijdag en zaterdag wordt. Ja, nou, wat moet ik ervan zeggen? Ja, lijkt me niks. Nee, ja, maar ja, goed, het is wel een... Vroeger deden absolute heersers deden dat. En die zeiden gewoon van... En nu is het gewoon 2 jaar later. Dat is ook gebeurd, hè, ja, in het verleden. De tijd is heel anders. De tijd is heel anders. Het gebeurt. Ja. En zou het nog gebeuren? Ja, nou, ja, je ziet het zo. Dus, ja, nou, dat is 2 dagen, maar geen 2 jaar. Nee, oké. Okay. Maar mensen waren toen woedend dat er 2 jaar van hun leven werd afgenomen. Ja. Werd toen een Gregoriaanse kalender ingevoerd, dat hebben we nog steeds. En dat hebben ze even 2 jaar moeten bijstellen, geloof ik. Maar mensen waren kwaad, hoor. Toen. Maar hebben ze dat in de tijd wel bijgesteld? Dus zijn we nu wel in de goede tijd? Dat is een hele goede van je. Ja? Nou, wij denken dat we wel in de juiste tijd leven. Dat hangt er vanaf of je dan een Chinees vraagt. Ook weer. Die heeft ook weer een hele andere jaartelling, volgens mij. De Hindoe zit in 4500 en de Chinezen, geloof ik, in min 2000. Ja, en volgens de Maya's is het eigenlijk al afgelopen. Ja, nou, ja, dat was een verrekening. Ja, volgens de Maya's, die hadden een klein foutje gemaakt. Ja. Maar ja, wat hadden die mensen veel. Geloof jij trouwens dat Maya's ook bezocht waren door aliens al? Nou, ik heb daar zelfs een boek over geschreven. Dit is verdomme niet waar. Dat is ongelooflijk. Ja, echt waar. En dat gaat over de Maya-cultuur. En ja, inderdaad, die zijn daar geweest. Nee, dan moet je even iets uitgebreider over vertellen. Als je nou ja, ik ben daar toen helemaal ingedoken. Ik heb alle boeken die maar over Maya's gingen, heb ik dus bij de bibliotheek weggehaald. Waarom? Omdat ik er alles over wilde weten. Waarom? Omdat, dat weet ik niet, het integreert mij niet. Oké, okay, sorry. Nou, het integreert mij dus nou waarom jij alles wil weten van Maya's. Nou, omdat het een heel... De bovenlaag van de Maya's was een heel beschaafd volk. Die waren heel... nou, die wisten heel veel over de sterren, die wisten van alles. En ook... wisten ze dingen over de ruimte. Die, ja. En als je nu naar dat gebied gaat, dan zijn er allemaal een beetje Neandertalers en niemand weet daar meer wat. Dus daar is een heleboel gebeurd. Ze hebben ook zichzelf eigenlijk vernietigd. Ze hebben de grond vernietigd, te veel aardappelen verbouwd. Jaren achter elkaar. Maar het is gewoon een heel interessant volk. Het is ook een heel breed volk. Ja. Oh. Hm. En denk je dan dat ze in contact waren geweest? Er zijn landingsbanen gevonden. Met tekeningen, wat zij tekenden alles. Hè. Ze hadden toen nog niet veel, geen tv en zo en film. Nee. Dus zij tekenden alles op de muur. En daar zie je dus echt astronauten. En hoe kunnen die mensen astronauten tekenen in die tijd? Waar moeten ze dat gezien hebben? Je bent een liefhebber van Von Däniken, begrijp ik. Ja. De schrijver uit de jaren 70. Heb je Fred een goede, want we hadden hier 2 weken geleden Koen Vermeer. Dat is een luchtvaartwetenschapper die ook gelooft dat ufo's bestaan. Moet je maar even het boek van lezen, als je dat zo leuk vindt. Dan, ufo's bestaan gewoon, hè? En deze week waren er ook allerlei UFO-nieuwtjes in Engeland. Dat in 2009 heel veel sightings zijn geweest. Dus, en er is zelfs een man die beweert een baby te hebben gemaakt bij een alien-vrouwtje. Ja, maar de Catwoman heette ze. Ja, maar ik denk dat dat een droom is. Ja, denk ik eigenlijk. Nou, hoe dan ook, we hebben het niet kunnen controleren. Maar, dat onverwachte invalshoek. Ja, leuk. Wist ik helemaal niet van je, Mickey. Ja, en dat, nou, ik zal je wat toesturen, dat boek. Het heet Manama, koningin van Toudoun. Oké. Okay. Ja. Dat is net door de nieuwe stad ontdekt, dus je mag je weer inlezen. Het is gewoon in 2000 al uitgegeven. Je hebt ontzettend veel boeken geschreven al. Hè? Ja, we gaan het zo direct hebben over je nieuwste Moskou en de Amstel. Maar je hebt ook allerlei... Nou ga ik het toch meteen maar even vragen als we toch bezig zijn. Je hebt ook een boek geschreven over vreemdgaande vrouwen. Ja, vrouwen die vreemdgaan. Ja, dat een hartstikke praktische titel, want dan weet je ook meteen waar het over gaat. En, dan... hoe kwam je daar dan bij? Nou, op een gegeven moment ging ik dus... werd ik fotograaf, ging ik dus vrouwen mooi maken en fotograferen. Ja, kijk, en net als je met een kapper, je bent dan een paar uur met zo'n vrouw bezig. En dan gingen ze dus van alles vertellen over dat ze vreemd gingen. Heb jij dat nou ook? Dat heb ik ook zo vaak. Nou, nee, ik heb het zelf dus niet, maar het schijnt wel dat ze het bij mij doen. Maar die hebben mij dus verteld, toen dacht ik bij mezelf, hé, te gek, hé. Ja, vrouwen doen het ook. Ja, ik dacht dat mannen het alleen maar deden, maar vrouwen doen het echt massaal. En hoe komen we erachter, als we als man zijn? Heb je tips waar we op moeten letten dan? Nou, hoe je erachter kunt komen... Vragen natuurlijk, maar dat... Nee, je moet niks vragen. Ja, ik weet niet of jullie die dat zesde zintuig hebben. Hè? Vrouwen die voelen gelijk als een man thuis komt en de man is vreemd geweest. Dan weet zij dat. Hoe? Dat weten we niet. En dan houdt ze de kop of ze zegt het? Nee, dan gaat ze het uitzoeken. Oh ja. Ze telefoons, ruikt aan hem. En je moet aan de ruiken. Ja, oké. Okay. Als ze anders ruikt, een beetje adrenaline, dan zou het kunnen zijn dat ze vreemd gegaan is. Of dat ze andere lingerie aantrekt. Of dat ze haar benen gaat scheren voordat ze weggaat. Wow. Schrijf ze even allemaal op, Jan. Nee, er staat nu in mijn geheugen gegrift. We gaan even verder met actualiteit. Ik ben helemaal van de leg meteen. Sharia-wijken, dat weet je wel, van die wijken waar de islam de macht heeft overgenomen, zeg maar. Is een lokaal probleem, zegt onze jouw goede vriend Lodewijk Asscher, zegt dat. Die natuurlijk nu minister van Sociale Zaken is. En dan zegt hij eigenlijk zoveel mee als daar hebben wij niks mee te maken. Nou, hij heeft er wel een mening over, maar hij zegt gemeentes moeten dat oplossen. Dus we hebben landelijk daar wel een mening over. Maar gemeentes moeten uiteindelijk uitvoeren en politie is de baas. Jij hebt hem ook bezig gezien in de buurt natuurlijk. Wat vind je hier nou van zo'n nieuwtje? Ik vind het een waardeloze uitspraak. Want uiteindelijk hebben we daar allemaal mee te maken. Ja, hè? En ik vind dat we daar ook iets aan moeten doen. Is het een beetje makkelijk van Asscher dit of niet? Of het makkelijk is voor ja, zo zei het nou, dat is een beetje een lokaal probleem. Het zoeken ze daar in die gemeentes maar uit. Ja, ik vind het een hele slappe houding. Hij was zelf nogal doortastend, meen ik me te herinneren, toen het jullie buurtje de Wallen betrof. Ja, toen was hij ontzettend doortastend. En hij loog toen heel veel. En hij ging toen ook heel veel... mensen hadden allemaal inspraak, maar hij deed toch wat hij zelf wilde. Hij ging overal praten dat het allemaal zo mooi moest zijn. En dat de Wallen werden dus loes en... En chic, dat had hij dan altijd loes en chic. Dat betekende dus dat de Wallen zo ver ingekort werden dat we misschien nog 5 ramen hadden hadden een rariteitenkabinet, weet je. Dat was heel erg jammer dat hij dat hij zo door de mand gevallen is. Want hij had gewoon een heel ander plan. En dat plan was gewoon dat het was meer een plan, hoe moet ik het noemen? Het ging meer om vastgoed. Zijn er veel, zijn er veel islamitische hoeren op de Wallen, weet je? Die zijn er ook wel. Okay. Maar ik weet niet hoeveel er zijn. Maar er zijn best wel vrouwen die inderdaad ook moslim zijn. Maar die hebben het wel erg moeilijk. Ja, hebben die het heel moeilijk? Kijk, een vrouw die in de business zit, die heeft al een dubbel leven. Hè? Omdat meestal de ouders het niet weten, vrienden niet weten. Maar zo'n vrouw, die speelt soms met haar leven. En dat is heel gevaarlijk. Ja, want als dat broertjes en familie, vaders achterkomen, dan is geen goed nieuws. Hè? Maar die meiden werken wel. Nou, ik heb vroeger wel met moslimvrouwen gewerkt in clubs dan. Hè? Ja. En nu? Hey, nog even terug. Sorry, je onderbrak me met de overigens fantastische vraag. Maar want vandaag was het ook weer het nieuws. Hè? Dat als je natuurlijk inderdaad proberen allerlei vastgoed op te kopen. De rare fonds van hem. Ja. En nu vandaag blijkt dus weer dat er een tamelijk rijke, een iets wat dubieuze Israëlische meneer weer 10 miljoen aan vastgoed heeft weten te veroveren. In die staat. Maar die naam is al eerder gevallen een paar jaar geleden, hè? Ja, ik schiet me nou niet te binnen wie het is. Maar dat is inderdaad, dat zijn allerlei mensen die daar opkopen. En dat vastgoed, dat heeft dan ook geprobeerd. Maar dat is ook allemaal op niks uitgelopen. Ja. Want dat geld is op. En nu komen er weer vreemde mensen die het opkopen. Dus we zitten weer, eigenlijk zijn we weer bij af. Ja, lekker dan. Hey, 62%, even over dat afluisterschandaal. Er is onderzoek gedaan. 62% van de Nederlanders vindt het eigenlijk prima dat onze telefoons worden afgeluisterd. Wat vind jij er nou van? Nou, ik vind het helemaal niet zo prima. Ik bedoel, alles wat ik aan de telefoon zeg, mag men best wel horen. Zo erg zal het niet zijn. Maar ja, het feit dat je afgeluisterd wordt, dat vind ik gewoon eng. Ja, vind je niet dat het belangrijk is omdat dat die terroristen ons kunnen opblazen? Tuurlijk is dat heel naar. Maar aan de andere kant is het zo dat je moet het wel gericht doen. Mensen die niet verdacht zijn, waarom zou je die gaan afluisteren? Ja, en onze minister Plasterk die verzekert ons ook dat het hier in Nederland absoluut niet gebeurt. Behalve met zijn expliciete toestemming. Want hij moet dan onder zijn aanvraag, ja, die niet verdacht is, moet hij dan persoonlijk zijn handtekening zetten. Denk je dat die de waarheid spreekt? Nou ja, als je dus het mag geloven dat sommige mensen tegen mij zeggen, ik word afgeluisterd, ik voel dat gewoon, of ik hoor een klikje. Dus dat hoor je heel vaak. Of dat er iets gebeurd is, hoe kunnen ze dat weten? Dus ik denk dat het best op grote schaal gebeurt. In die tijd dat jij zo want dat gaan we straks over hebben hoor, over het boek, over de lokale politiek. Heb je wel eens gedacht van, nou, ik weet het niet. Misschien, wat weten mensen van mij? Raar dat ze dat weten. Ja, dat heb ik heel vaak gehad. Ik heb heel vaak gehad, jeetje, hoe weet jij dat? Tuurlijk, ja. En word je daar een beetje paranoïde? Want nou, nu is bekend dan dat iedereen afgeluisterd mag en kan worden, blijkbaar. Maar moet er wel een handtekening onder gezet worden. Maar ook bij dit soort dingen heb je misschien wel eens gedacht van, hey, dat is raar. Ja, nou ja, ik weet dat ik ooit ook afgeluisterd ben. Omdat dat deed de belasting en zo. Dat was in die tijd dat het nog niet gelegaliseerd was, de constitutie. Okay. Dus het gebeurt gewoon. Ging de belasting je toen afluisteren? Ja, de belasting, de politie ging me afluisteren. Ja, dat was een heel raar gedoe. Maar ik kwam daarachter, omdat, dat was 20 jaar geleden, het regende. En als het regent, dan is er altijd met die centrales wat aan de hand. Toen had ik ineens het politiebureau aan de lijn. Nou, dat is helemaal in Deventer zeker, of niet? Nee, het was nog verder weg, in een heel klein plaatsje. Ah, oké, was nog van die mevrouwen hadden. Ja, die hadden die pinnetjes nog. En dat is heel lang geleden. Ja, en zo ben ik erachter gekomen. dat je verkeerd. Nou, maar dan hadden ze misschien verkeerd doorverbonden. Dat is toch geen afluistering. Het zou kunnen, maar, maar er is natuurlijk daarna wel allerlei dingen gebeurd dat ik wist, ik word afgeluisterd. Ik weet dat het gebeurt. Ja, was het dan om erachter te komen of je inderdaad in de prostitutie zat? Ja. En wat moesten ze dan vervolgens mee? Wat deden ze eigenlijk met belastingen en dat soort gedoe voordat het legaal was? Nou ja, hoe ik het deed, ik was het gewoon wit. Hè. Ik begon allerlei zaakjes. En dan waste ik het geld wat ik in de prostitutie, wat ik daar verdiende, waste ik wit in die zaakjes. Dat heb je dan nu nog met allerlei souvenirswinkeltjes en zo. Dat deed ik vroeger al. Wat waren jouw zaakjes? Het waren mijn zaakjes. Ik had een aerobic dansschool en die eigenlijk niet bestond. Nou ja, een mannequinschool om vrouwen te leren lopen en zo. Dus, dat is toch een heel gesloten mythe? He? Ingewikkeld? Nou. Ja, het was heel ingewikkeld. Ik werd ook een beetje. Ik was ook heel blij dat het gelegaliseerd was. Maar ja, toen. En daarover nog veel meer later. Heb je het gehoord? De nieuwe haring is vies. En iemand heeft het ook toegegeven. Ja, maar hij is ingevroren geweest. Hè? Dat is niet lekker. Nee, maar vind je dat niet ongelooflijk? Iemand stond er naar de krant ook zo'n stuk over. Niet te geloven natuurlijk. Rob Hoogland had het er geloof ik over. Al jarenlang is natuurlijk. Weet je, de haring kan nooit elk jaar beter zijn dan vorig jaar. Maar niemand geeft dat ooit toe. Hè? Want elk jaar hoor je weer van de haring van dit jaar. Nee, die is lekker. Een stuk lekkerder dan die van vorig jaar. Dit jaar de algen waren nog niet gegroeid of zoiets. Nee, ze waren niet vet genoeg. Ze waren niet vet genoeg. En nu hebben ze dus maar van verleden jaar genomen om ze wat vetter te laten worden en dan gaan we die eten. Oké, dat is ook een complot. Nou, er was zelfs de kapitein zijn twee vissersboten nog, hè, hele grote. Die kapitein van die ene vissersboot in Hekel is eigenlijk geen haring. Nou, prachtig. Briljant. Geniaal. We gaan dadelijk verder met je. Met je. God, wat een rare woord. Dat is flauw. Ja, maar dat ging echt per ongeluk. Nou, dat maakt niet uit. Nee, hoor. Die woordspeling hoor ik de hele dag. Hoe is het met je? Het maakt niet uit. Het ook niet zo. We gaan naar de vierde aflevering van de nieuwe favoriete rubriek van dit programma. La Vie Fred Siebelink. Ik had het me helemaal niet gerealiseerd, maar het is dus echt zo. De chocolade sigaret is uit de winkels verdwenen. Voor de oplettende luisteraar nog een keer, de chocolade sigaret is verboden. Het zou kinderen namelijk maar aanzetten tot het beginnen met roken. En roken is een hele ongezonde hobby namelijk. Dat is bekend, maar ja, de Europese Unie wil dat mensen en vooral jonge mensen minder gaan roken en stellen dus voor 1. Geen sigaretten meer met een vanille- of mentholsmaak, want daardoor ga je eerder roken. 2. De verkoop op internet moet aan banden. Tuurlijk. 3. De pakjes groter maken, zodat ze niet zo goed in je zak passen. Ik maak geen grapje, luisteraars, zodat het pakje niet helemaal goed in je zak past. En de laatste is wel de leukste. Op meer dan de helft van de pakjes moeten hele enge foto's van rokerslongen en andere kleffe aandoeningen komen. En de teksten moeten groter met onder andere je sperma gaat eraan, je gaat dood. Boehoe. Je bent een ongelooflijke asociale lul als je dit pakje openmaakt enzovoort enzovoort. Maar op deze volgekalkte pakjes, en ik quote, moet nog wel ruimte overblijven voor de zegels waarmee het accijns kan worden geïnt. De Zweden willen trouwens wel hun snuiftabak veiligstellen. En de Denen die willen hun pruimtabak niet aangetast zien. En oh ja, de shisha-pen moet trouwens wel verboden worden. Dames en heren, daar gaan we weer. Alles wat verboden wordt, is leuk. Alles wat verboden wordt, is leuk. En het blijft leuk, hypocriet, verbieden die hap. Omdat de statenpoen kan gebruiken, pleuren we de accijns per land binnen de Unie omhoog. En ik lul nu populistisch, dat weet ik ook wel. Sigaretten zijn ongezond, maar ze geven per keer een schouderklopje aan je genotcentrum in je hoofd. Een peuk zegt tegen je hersenen, goed gedaan, jochie. Het is een pauzemoment. Tijd om even te genieten in deze hectische wereld. Ik ben een tevreden roker, maar als de Europese Unie controle wil over mijn genotcentra en hoe ik die prikkel, ben ik er klaar mee. Wat gaan we nou hebben? Handen af, EU, van mijn genotcentra. Zo. Nou, dan word ik kwaad om. Nou, Fred, ik zal je één ding verzekeren. Ik ga vanavond niet aan je genotcentrum zitten, mijn kerel. Oké, okay, nou dat niet. Maar knap gedaan verder. Mooi, mooi verhaal. Top, super. Ja. Beetje, Moskou aan de Amstel, zo weet je, nieuwe boek. En dat is niet aardig bedoeld. We praten verder met onze hoofdgast. Vrouw van het volle leven, prostitutiedeskundige Metje Blaak. Metje, wanneer ben jij gestopt als hoer? In 95. 95. Ja. Oh, het was ook definitief streep door, hè? Ja. Nou ja, nee, je gaat dan natuurlijk, kijk, je stopt. Je begint in 93 tegen jezelf te zeggen, ik stop ermee. Ja. En, maar ja, dan, die klanten pikken dat dan eigenlijk niet. Want ja, die zijn 25 jaar bij je geweest. Die zijn eigenlijk met je getrouwd. En die hebben zoiets van, ja, maar kun je niet maken. Met je, dat las ik in het DA. Sorry dat ik je even onderbreek, hoor. Je mag me onderbreken. 25 jaar bij dezelfde prostituee. Dat is wel bizar. Want je zou toch zeggen, kijk, als je nou met je eigen vrouw 25 jaar blijft, je hebt misschien kinderen mee. Of je denkt, god, ik heb het mens nou toch al mijn hele leven, maak het nog uit. Maar je kan toch eigenlijk elke dag naar een nieuwe prostituee. Dat is toch juist misschien wel de aardigheid dan? Ja, ik heb ze wel eens weggestuurd naar een collega. Dat ik dacht, ja, van ja, ik was er zelf wel eens zat van altijd diezelfde mannen. Ja, nee, ja, precies. Dat jij zelf, dat jij al iets hebt. Maar dan kwamen ze gewoon huilend. Ik wil ook wel eens een nieuwe man. Ja, maar ze kwamen huilend terug. Dus ja, ik moest daar maar toch maar, ja. Was je dan zo vreselijk goed in iets? Ik denk dat ik heel aardig was. En ik denk dat ik naar ze luisterde. Zie je wel. Ze vertelde me alles en ik onthield ook alles. Hè? Dat is toch niet klassieke verhaal van ze komen om hun verhaal te vertellen. Nee, ze kwamen wel om te wippen. Oké, ik wou net zeggen. Maar ja, er was ook nog iets bij. En dat is een beetje aardigheid. Begrip. Ja, dat willen ze toch ook. Oké. Maar dat wist jij wel te leveren. En dat verpakte je er keurig bij. Dat, ja. Een goede business propositie, zeg ik dan. Maar 25 jaar, dat is een huwelijk inderdaad, man. Ja, daarom was het ook zo moeilijk om afscheid, omdat ze afscheid van me moesten nemen. Ja, het was één verhaal. Heette die man dan niet Willem in je boek? En die was boos. Die was echt kwaad, hè? Want die dacht echt dat je van hem hield, hè? Ja, dat dachten ze allemaal. Wat een sukkel. Maar je bent dat verhaal, dat staat ook in je boek. Ben je nou echt met een platte kar richting Amsterdam gegaan, ja, met een trekker ervoor? Dat is zeker het verhaal. Wat is dat nou voor verhaal? Ja, helemaal door de binnenlanden. Vanaf Twente richting Amsterdam? Ja, klopt. Maar wat had je? Zat jij op die wagen of stonden je spullen? Of, want je was ook meester, stonden je zweepjes en je laarzen op dat? Nee, hoe had je dat gedaan dan? Nou ja, mijn spullen zaten allemaal ingepakt. Ja. En die stonden allemaal op die wagen. Met een trekker ervoor? Ja. Maar echt een trekker? Ja. Hoe lang heb je er dan over gedaan? Oh, heel lang. Onderweg even naar de kroeg en dan weer verder. Ook heel gezellig. Ja. Je kent toch wel die boerenwagens met de bier? Ja, zeker. Nou, ja. Dan reed er weer eens eentje met ons mee en die sprong er dan weer af. En dan gingen we weer naar de kroeg. Nou, dat was gezellig. Maar je stopte als prostituee en toen ging je naar Amsterdam? Nou, niet direct. Meer of hoor. Meer. Ik heb ook eerst prostitutiebeleid gedaan in Twente, okay, voor de Rode Draad. Want het is eigenlijk door de Rode Draad gekomen naar Amsterdam gegaan. Moet je even uitleggen wat de Rode Draad is? Want misschien dat een aantal. Dat was een belangrijke organisatie voor prostituees. Oké. Okay. Landelijk? Ja, wij waren landelijk. Okay, dus okay. Ik heb eerst prostitutiebeleid gedaan en ook in Arnhem. Dus Gelderland. Maar je was er afhankelijk ook prostituee in Amsterdam? Ja, daar ben ik begonnen. Helemaal in het begin. Ja, in precies. Het begin. Wat was het nou? Je moest een baantje, want je werd gek in het dorp waar je zat met je kind en je man. Ja. En wat werd je manneke? En toen dacht je, dat kan makkelijker. En toen ging je de prostitutie in. Nee, dat ging anders. Mijn baas die vroeg aan mij of ik een klant die een hele grote afnemer, of ik hem Amsterdam wilde laten zien. Want die man vond mij nogal leuk. Ja. En toen zei ik van, nou ja, maar meneer, moet luisteren. Ik kom uit Twente. Ik ken Amsterdam niet. Nee. Toen zegt hij van, dan ga maar weer naar Twente. Maar je gaat het wel doen, want ik wil die orde hebben. Nou ja, ik denk, nou ja, dat doe ik dat maar. Maar toen dacht je ook van Achelamme gaan en hoppatee. Nou nee, toen was er nog geen sprake van seks. Oh, want ik ging gewoon met hem uit en zo. En dat kwam er later bij. Dus je was gewoon een soort van, voor je baas, een soort animeermeisje, laat ik het zo maar zeggen. Ja, en op een gegeven moment toen liep ik een keer op de Wadden en toen zag ik daar een vrouw en die joeg een klant weg. Ja. En toen dacht ik, hey, die kiest haar eigen klant. En ik moet van die baas, krijg ik het maar opgedrongen. Ik denk, maar dit lijkt me leuk. Je staat voor een raam, je weet wat er staat. Je kunt ook zo'n levendig handel. Ja, maar dan handel. Pakken we die er even bij. Want dat is, we hebben hier wel vaker mensen gehad die in met de prostitutie en zo. En elke keer is de vraag toch weer van, waarom dat vak nou? Want vond je het echt leuk? Want wij hebben persoonlijk nog nooit iemand gesproken dat aan het eind van de uitzending dacht, nou nee, maar die heeft het echt alleen maar gedaan omdat ze seks zo leuk vinden. Nou, niet dat ik seks deed. Seks is natuurlijk, elk mens vindt seks leuk. Ja. Maar ik had altijd vaste partners en dat. Ja, niet? Ja, ik wel. Ook, maar ik ken wel mensen die zeggen, nee, maar, ja, dat zijn aseksueel. Ze zijn aseksueel. Dus elk mens vindt seks leuk. Ja. Maar het ging mij dus niet om die seks. Want dat is heel gek. Met klanten had je niet seks. Dat waren handelingen. Maar wat er omheen hing, de knulligheden van de mannen. Ze hebben mij ook geleerd om meesteres, wist ik veel. Dus de klanten zeiden, ja, maar ik wil met zweep geslagen worden. Of ik wil kruipen door je kamer. Of ik wil dit. Nou, ik zeg, schrijf maar een brief en zet daar dus maar in wat je wil. En dan deed ik dat. Dus zo langzamerhand werd je ook heel erg gedreven daarin. Had je een aantekenboekje met die wil dat? Maar ondertussen zat jouw man in, wist hij dat? Mijn eerste man wist het eerst niet, maar die heb ik het dan later wel verteld. Maar ik heb ook het is ook fascinerend hoe dat dan gaat. Nou, schatje, het is nou ja, je kunt het in najaar lezen, want ik heb een autobiografie geschreven in 1998. Oh. En die komt nu opnieuw uit, of deze uitgever bij Vondelpark. Nou ja, ik heb hem een beetje aangepast, maar dat is het tweede deel erbij in. Dus totdat ik naar Amsterdam ga. Ja, precies. En dan volgt eigenlijk Moskou daar weer op. Ja. Maar dat was heel vervelend, ja, voor hem. Ja. Maar hij wende, hij is er. Nou, en later mijn tweede man was natuurlijk, die wist helemaal niet. Want dat zeg ik ook al tegen prostituees. Als je vrijgezel bent en je ontmoet een man, wanneer vertel je die man wat je doet? Ja, nou, een goede vraag. En dan zeg ik altijd, vertel het voordat je kennis maakt met de familie. Want anders moet hij dat ook nog weer uit gaan leggen. Later, oké. Okay. Dus, nou, nee, vertel het niet later, vertel het gelijk. Nee, precies. Dus als je zegt van, ik wil graag dat je mijn moeder ontmoet, dan moet je het gezegd, schatje, dan is nog één dingetje. Ja, dan moet ik je zeggen dat ik een apart beroep heb. Ik heb een nogal vreemd beroep. Het oudste. Het oudste, toch ook makkelijk? Ja, dat ook, ja. Ja, maar vinden mannen dat over? Dat, ja, ik weet niet, misschien gaat het nooit overkomen. Nee, natuurlijk vinden mannen dat niet leuk. Nee, hè? Mijn man vond het ook niet leuk. Nee, maar hij is ook, mijn tweede man, waar ik nu ook al bijna 33 jaar mee ben. Ja, die is in eerste instantie gewoon ook weggelopen en zei, ja, dit kan ik niet aan. Nee. Want hij was onderwijzer, hij zat in het onderwijs. En ik zeg, ja, ik zit ook in het onderwijs, zei ik. Ja, daar het halve dorp had je betrekkingen mee. Ja, dus die onderwees ik allemaal. Want je moet het zo zien, hè. Als prostituee is eigenlijk een sociaal beroep. Want als ik bij de kapper kwam, dan zaten daar allemaal vrouwen van mijn klanten. Die het er allemaal wisten natuurlijk. Nou, ze wisten wel wat ik deed, maar hun man kwam niet. Hè? Dat zeiden ze ook altijd. Oh, ja, mijn man komt toch natuurlijk niet. Nee. Maar er kwam er eentje bij me, de brutaalste. En die zei dan van, ja, jij hebt verstand van seks, dat weet ik. Die man van mij, die doet altijd heel vlug. En dan dacht ik, oh ja, dat doet hij ook bij mij. Dus als die man dan kwam, dan probeerde ik hem te leren dat hij het wat minder, dat hij het wat langer ophield. Dus je wilt vaker aan dode katjes denken en vuilniszakken. En dat ja, of spruitjes of zo. Maar in ieder geval, dan later kwam ze bij me en zei, het gaat beter. En hoe dat het komt, weet ik niet. Maar in haar achterhoofd wist ze het. Dus die vrouwen die hebben zoiets van, ik weet het, maar ik wil het niet weten. En het interesseert me niet. Doe maar. Ja, het maar. Ja. Want daar ben ik later achtergekomen toen ik in datzelfde dorp een lezing gaf. Dat vrouwen tegen mij zeiden, ik was jaloers op je. Want jij kreeg tenminste geld voor dat gedoe. Dus ze wisten het welke gewoon. Welke tijd was dat ongeveer, weet je? Dat was in de jaren 80. En dan was de seksuele revolutie nog in de provincie aardig aan de gang, neem ik aan. Nou, ik denk dat straks weer de revolutie... Of die is dat heeft... alleen de Randstad geweest? Nee, dat is overal geweest. Oh, toch wel. Ja, maar in het platteland is het altijd. Maar er is het altijd een beetje stilletjes gegaan. Ja, ja. Niet met veel lawaai-papegaai. Nee. Oh ja, want we hebben het daar toch over hebben. Want we hebben natuurlijk ook die rel met die burgemeester in Vlieland. Hè, die het dan met die vrouw van de makelaar... In een klein dorp, ja. Deed. Ja. Wij denken ook altijd is dat het in de provincie eigenlijk best heel veel aan de hand is, maar je het gewoon nooit hoort. Is dat zo? Nee, maar dat hoort haar. Dat is een soort publiek geheim. Ik was ook een publiek geheim. Niemand zou zeggen dat is een hoer. Nee. Ze wisten het allemaal, maar het was een publiek geheim. Ja, mooi eigenlijk. Hè? En dat was heel romantisch eigenlijk. Omdat dat eigenlijk niet in dat dorp hoorde, vonden zij. Of ja, juist ook weer wel natuurlijk. Nee, ook weer wel. Want, ook weer wel. Nee, okay. Want een stad zonder prostitutie is misdadig. Ja. Dat kan niet. Nee. Oh ja? Ja. Dan die mensen moeten een stukje stress kwijt, anders gaan ze er meer. Kijk in India, wat gebeurt daar? Vrouwen worden daar verkracht door al die hitsige mannetjes. Godzame nou. Maar er zijn een hoop Jij bent dus niet een voorstander, neem ik aan, van de Meerte Hilkens optie om het gewoon maar te verbieden, dat voor mannen strafbaar te maken. Ja, dat vind ik zo belachelijk. Dat is een Zweeds model. En ik heb meisjes in... Meerte Hilkens is geen Zweeds model, maar... Nee, maar zij wil het Zweeds model. Grapje, sorry, dat is een klein geintje. Ze is geen Zweeds model, maar ze wil het Zweeds model. Echt ontzettend leuk voor mezelf. Je bent heel leuk vanavond. Ja, heel leuk. Goed, even vertel verder, sorry. Ja. Ja, heel goed. Het Zweedse model, daar is de klant is strafbaar, toch? Ja, nou ja, ik heb veel Zweedse meisjes in huis gehad met congressen en zo, als ze hier dus waren om daarover te spreken. Maar de prostitutie, die is daar gewoon heel erg aanwezig. Als je daar bijvoorbeeld prostituee bent en je krijgt een doodgieter, dan maak je een wip met hem, je betaalt in natura. Ja, ja. Dus dat gebeurt daar gewoon allemaal. Een ruilhandel. Nee, ja. Maar het is natuurlijk wel een ding. Je kunt ook best betogen, laten we even advocaat van de duivel zijn. Het is, blijft natuurlijk, god, ja, eigenlijk wel... Wel raar. En het zou misschien beter zijn als mannen dat niet meer deden. Of, waarom? Hoe niet meer deden? Naar de prostituees gaan? Ja, daar komt natuurlijk ook een hoop ellende van. Gaan we het daar nog uitgebreid over hebben. Maar wat voor ellende komt dan? Ik vind een man die naar de hoeren gaat, vind ik een nette man. Die valt tenminste een secretaresse niet lastig. Oh ja. Oké. Okay. Nou, ik denk dat we daar zo nog even uitgebreid over door gaan praten. En over je boek met je, want... Het is tijd voor onze tweede onderbreking. En jouw favoriete onderdeel, Fred? Het spel. Het spel. Kom maar. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, ik leg het nog één keer uit. In het citaat dat je zo gaat horen zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. Welke 3? Bel 0800-1121. En de winnaar krijgt het enige echte Jannen shirt. Zo is het. Dus allemaal serieuze kandidaten alsjeblieft. Dus vorige week werd het ontaarden het een beetje in een soort kletpraatgedoe. Het spel komt nu. De Duitse voormalig wielrenner Nelson Mandela heeft toegegeven dat hij doping heeft gebruikt in zijn loopbaan. En hij zit waarschijnlijk in Hongkong. Actueel? Nou, ik zeg dat het echte Jan radiospel een tikje achterloopt op de actualiteit. Maar goed, wat geeft het? We proberen het toch en we hebben aan de telefoon Paul. Hey, echte Jan. Hey, echte Paul. Hey. Nee. Zal ik er nog één keer kunnen horen? Jazeker. De Duitse voormalig wielrenner Nelson Mandela heeft toegegeven dat hij doping heeft gebruikt in zijn loopbaan. En hij zit waarschijnlijk in Hongkong. Hallo? Hallo? Ja, Paul. Nou, hier kom maar op. Zijn de antwoorden. Ja, kom maar. Ulrich. Ja, Jan Ulrich. Ja, ja, klopt. Mandela heeft wat pech met zijn ambulance. Ja, heel goed. Dat je niet erin in de instinken trapt dat hij nu bijna dood is. Maar dat je het gewoon hebt over het nieuws dat hij in een autopech had vorige keer. Heel goed, heel goed. En Eric Snowden uit Hongkong. Edward Snowden, dat is jammer. Wat? Maar geen Eric Snowden, maar Edward Snowden. Ja, kom op zeg. Eén momentje alsjeblieft, Paul. Ik overleg even met de jury. Snowden, Hongkong. Dan kun je die naam nog één keer halen, of die Snowden? Ja, Snowden zit in Hongkong. Dat is een voornaam. Hartstikke goed, inderdaad. Die zei, schitterend, Paul. Hartstikke bedankt dat je in één keer alles geraden hebt. Het is ontzettend spijtig voor alle kandidaten die nog aan het ding hangen. Maar we gaan naar de muziek. En als je verstand van muziek hebt, dan weet je dat dit Duran Duran is. Want? Nou, zeg dan! Nou, het liedje heet Rio en dat stroomt in Zuid-Amerika. Jezus. You know you're Nou, prachtig. Ik zeg nou, prachtig. Dat was een hint. Goed zo. Ja, dag. Goed. Fred, pak hem mee. Ja, bijna iedereen heeft een mening over Prism Gate, Snowden en de AIVD. En we hebben de enige mening die er werkelijk toe doet, namelijk die van de Ed. Ed! Ja, goedenavond. Hey, goedenavond. Sorry Jan, er is een vakantie. Hij laat je groeten en hoop dat het goed met je gaat. Nou ja, bij mij gaat het wel goed. Nou, dat is al op zich al opzienbaar het nieuws. Hé, Ed, luister eens. Gaat die Snowden Ecuador levend halen, denk je? Nou ja, hij is nu nog in Rusland. Maar ja. Het lijkt erop dat het goed gaat vooralsnog. Ja, het is een beetje een Wild-West-verhaal natuurlijk. Het is een rondreis door de wereld. Het is een film, hè? Het is een film. Het is echt een film. Ik denk dat hij hier nog terechtkomt in Nederland. Denk je dat hij in Nederland? Hij komt hier terecht. Waarom? Het is een democratisch land. Nou, kan. Nou, het lijkt me heel dom voor hem als hij naar Nederland gaat. Waarom dan? Even uitleggen aan Metje waarom dat is. Nou ja, Nederland is niet zo heel veilig voor mensen die hier op de Amerikaanse lijsten staan om uitgeleverd te worden. En Amerika heeft er formeel om arrestatie en uitlevering gevraagd. Dus maar hij kan toch bij Wilders in de bunker? Ja. Als hij daar zit, dan weet de Nederlandse regering precies waar hij is, maar wij niet. Nou ja, nee, inderdaad. In Nederland, dat bedoel jij natuurlijk te zeggen, heeft een hele brave reputatie waar het gaat om mensen uitleveren aan bevriende naties. En dat is inderdaad niet zo handig als die Snowden verder wil komen. Hey, inderdaad, je zei al, het is een hele soap is het eigenlijk aan het worden. Hongkong had zogenaamd, waren de papieren incompleet, kon hem niet uitleveren. Hij is nu naar Moskou, daar moet Poetin van geweten hebben. Ja. Wat denk jij? Ja, hij heeft blijkbaar ook geen visum voor Rusland en zijn paspoort is ingetrokken. Dus normaal zijn de Russen natuurlijk wel van het soort mensen dat je graag ophoudt op het vliegveld als er maar iets mis is met je papieren. Met veel visiteren en zo, ja. Ja, maar nu is het blijkbaar geen probleem als hij een visum mist. Mooi, denk je dat Poetin het stiekem heel erg geestig vindt, dit? Ik denk dat als je kijkt naar Hongkong en nu ook in Rusland kijkt, dat het is ook gelijk een politiek spel om te laten zien van nu zijn wij aan het zet. Ze laten eigenlijk in Amerika zien, jullie hebben het niet voor het zeggen in de wereld. En het is ook voor hen natuurlijk een mooi spel om te laten zien dat zij de macht weer hebben. Ja, precies. En wat is dat met dat Ecuador, joh? Want Assange zit ook al in hun ambassade in Londen. Is dat een soort van... Wij worden de internationale opvanghuis voor WikiLeaks types. Ja, nou ja, goed, de connectie met WikiLeaks is natuurlijk ook al. Dus wat dat betreft is de keuze voor Ecuador ook een makkelijke. Want ja, hij moest natuurlijk ergens heen en het moest een beetje snel gebeuren. En heeft blijkbaar contact gezocht. Mag ik jou wat vragen? Ja. Vind je hem een held of vind je hem een verrader? Ik zou niet zeggen dat hij een held... Ik vind hem niet direct een verrader, maar held is ook wel weer... je ziet eigenlijk nu al dat hij gebruikt wordt als politieke speelbal. Mm. En ik denk... Dat had hij niet voorzien, denk ik. Nee, waarschijnlijk niet. Of gehoopt dat het niet de overhand zou krijgen. Maar ja, dat lijkt me dus heel moeilijk. Hey, maar Ed, je bent wel heel genuanceerd. Geven ze een percentage aan. 70%, 30% hond? Of hoe zit het? Qua dat hij het nu naar boven brengt, het belangrijkste wat hij nu gedaan heeft, is naar boven brengen dat er allemaal gebeurt. Ja, precies, dat is toch belangrijk? Ja. Wie betaalt die tickets eigenlijk allemaal? Fred, is dat een domme vraag? Nee, hele goeie. Hij heeft volgens mij zelf cash meegenomen. Oh. Dat zal hij ook al gedaan hebben. Maar gedeeltelijk zal er ook uit de kast van WikiLeaks komen. Hij wordt toch begeleid door mensen van WikiLeaks? Ah, oké. En natuurlijk, je hebt maar beperkt dingen mee kunnen nemen. Het had niet kunnen pinnen. maar goed, nog eventjes dat toch. Want je krijgt het maar niet duidelijk uit. Vind je het nou een goede zaak dat hij al die prism shit in de open heeft gegooid... en dat de China wordt bespioneerd en wat allemaal niet? Of zeg je nou, dat had hij beter niet kunnen doen? Ik denk dat hij het wel had moeten doen, maar misschien op een andere manier. Waar ik ook niet direct zou kunnen aanwijzen hoe dat zou moeten, inderdaad. Ja. Ja, maar hoe dan? Je doet het of je doet het niet. Ja. Nee, maar daar laat ik de vraag anders stellen. Ed, je bent een glibberig vanavond. Ja, precies. Ik kan me ook wel voorstellen dat de VS die zegt natuurlijk van... Ja, eigenlijk als je natuurlijk vanuit hen, van hun oogpunt uit bekijkt... is het heel logisch dat zij zeggen van ja, het is een beetje staatsgeheim. Lekker. Ja. Dat zouden wij ook niet echt heel tof vinden. Nou, ben je soms bang dat nu iemand mee zit te luisteren van de AIVD? Oh, dat gebeurt toch wel. Echt waar? Echt, wat zeg je nou? De radio, dus... Echt, oh ja, precies, het is niet zo moeilijk. Hè? Om ons af te luisteren heeft niet zo gek veel zin. We zijn gewoon op nationale radio. Ja, dat is waar. Hele domme vraag. Waarom zouden ze hier in godsnaam tappen nu? Nee, dit is een van de weinige gesprekken die ze waarschijnlijk niet tappen. Nee, maar ja, precies wat je zegt al eventjes. Van, geloof jij nou minister Plasterk? Die schat die is de hele tijd... We houden van hem, hè? Hartstikke Jan natuurlijk, hè? Maar... Hij is de hele tijd zo opzichtig bezig om te zeggen... nee, dat gebeurt hier allemaal niet. En nee, echt hoor, wij luisteren alleen maar iemand af... als het echt een hele griezelige boef is. En dan zet ik persoonlijk mijn handtekening eronder. Geloof jij daar iets van? Het zou niet zijn dat heel Nederland wordt afgeluisterd. Maar er wordt in Nederland heel veel afgeluisterd. En als je kijkt naar wat er... De staatssecretaris, maar ook de ministers in het verleden erover hebben gezegd... ja, op een gegeven moment weten we het zelf eigenlijk niet eens meer wie er precies afgeluisterd is. Of de AIVD kan die mensen dus niet eens meer vinden, ja. Nee, maar was ook een van de digitaris van de BVD, hè, van vroeger... aan de telefoon op de radio van de week. En die riep ook iets op, nou, maar iedereen weet dat iedereen elkaar afluistert. Alleen je zegt er niks over en dan is het niet zo. Ja. Denk je dat het zo werkt? Publiek geheim. Het is een, kijk, dit is natuurlijk inderdaad wel een voorbeeld waarin een publiek geheim nu ook echt in het nieuws komt. Ik bedoel, het is heel vaak zijn er al nieuwsitems geweest. Er wordt zoveel afgetapt in Nederland. Ja, maar Ed, die man die zei, sorry dat ik je vond, maar die man die zei ook echt van luister eens, als jij in je hotelkamer op een internationaal congres gaat zitten bellen met je vrouw en je vertelt wat er die dag gebeurd is, dan moet je er rekening mee houden dat je afgeluisterd wordt. Dat is toch niet helemaal jovel, of wel? Ja? Ja. Als je geheime dingen wil vertellen, moet je niet met je mobiele telefoon gewoon bellen. Oh. Goed, maar dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, is alles wat iemand daar officieel over zegt, moeten we niet met een korreltje, maar met 60 kilo zeezout nemen en denken van joh, lul maar een end raak, maar dat is gewoon niet waar wat je zegt. Ja, nou ja, dat denk ik wel. Je ziet dat zelfs in de Verenigd Koninkrijk hadden ze zelfs hele net internetcafés gebouwd om mensen tijdens de geest. Briljant verhaal. Dat was nagebouwd en dan konden ze meteen alles aftappen van wat die mensen zaten te doen op het internet. Ja, precies. Ja. Dus niet eens gewoon een netwerkje afluisteren of zo. Nee, je bouwt gewoon zelf de hele faciliteit waar die mensen in gaan zitten. Het is een lekker Pakistaans internetcafé gewoon. Met een heel rommige, mossige thee en zo en alles dat soort shit. Ja, dus als je daar in het congrescentrum zit en denkt van... nou ja, als ik hier het congresnetwerk gebruik, dan word ik zeker afgeluisterd. Ik ga wel in een obscuur internetcafé zitten. Geniaal. Toch geweldig. Hey, wist jij trouwens ook dat onze eigen MIVD... enorme grote afluisterdatacentrales heeft in Nederland? Hoorden we vorige week van Roger Vleugels, je weet wel. Nou ja, sowieso het aftappen van bijvoorbeeld social media data is ook een heikel punt, ook vorig jaar weer geweest. En dat gebeurt natuurlijk ook al eens grootschalig in Nederland, waar ook de staatssecretaris, meneer Teven, niet zoveel over wilde zeggen. Nee, Teven die wil... Nee, nou ja, goed. Kun je niet uitleggen. kunnen wij ons op de een of andere manier... Ed, dat wou ik nog wel even weten. Stel je ervoor dat ik echt zoiets heb van... joh, laat erop, ik wil je niet in mijn mailbox... kan ik me op de een of andere manier beschermen? Of is dat zo gewoon sowieso ondoenlijk? Edward Snowden die heeft ook al in een interview gezegd... de enige manier waarop het goed kan... is cryptografie gebruiken. Dus het versleutelen, zelf versleutelen van al je... e-mailverkeer. En dat is een goede manier om jezelf daartegen te beschermen. Ja, maar dan is het internet niet meer, weet je wel. Je kunt dan niks meer. Je kunt niet meer bellen, je kunt niet meer internet. Wat kun je dan wel? Nou, dat zeg je net, versleutelen. Ja, maar ja. Maar net als Nostradamus. Wacht even, is dat www.versleutelyeshit.nl? Of hoe... Je kunt bijvoorbeeld PGP gebruiken om je e-mailverkeer te versleutelen. Hoe heet dat? Dat heet PGP. Dat wordt ook wel Pretty Good Privacy genoemd. Oh, oké. Okay. Nou, zie je, daar zijn we toch weer wat wijzer van je geworden, Ed. Ja, nou, graag gedaan. Nou, ontzettend bedankt dat je zo bereid was om ons weer alles uit te leggen over Prism, de AIVD en andere afluisterpraktijken. Mogen we jou bedanken en tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Dag, Ed. Dag. Zo. Zoals voorlichter bij de Rode Draad, inmiddels failliete belangenorganisatie voor hoeren. En nu is ze de ombudsvrouw. Zelf verklaard, hè, weet je, maar dat wel. Wat is er mis in de wereld van de betaalde seks? We praten verder met Metje Blaak. Ja, nou, we waren al heel erg ver over de gezelligheid van hoer zijn. En nu gaan we het even over je boek hebben. Vertel, waarom het boek? Moskou aan de Amstel, een beetje intrigerende titel. Wat is het? Wat is was ook de bedoeling? Nou ja, ik kwam iemand 10 jaar geleden tegen in de bus. Dat was een jongen van 18 en die zei, ik ga een uitgeverij beginnen. En dat heeft hij inderdaad gedaan. En het eerste boek wat hij uitgeeft is die van mij. Mm-hmm. En hij is nu 28. En nou ja, en zo kom je op een gegeven moment... Ik heb dus heel veel cameraploegen over de vloer gehad... toen ik nog persvoorlichter was bij de Rode Draad. Dus er kwamen ook mensen uit Moskou. En daar was geen persvrijheid. En alles wat ik van die mensen hoorde, dacht ik, jeetje. En toen dacht ik, hey, Moskou aan de Amstel. Bedoel je daarmee te zeggen dat we hier ook niet zo vrij zijn als we denken? Ja, precies. Dat heb je net ook gehoord over de vrijheid van bellen en internetten. Ja, dus... Het tweede gedeelte van je boek is eigenlijk bijna interne Amsterdamse politiek... over het prostitutiebeleid en vooral de wallen, hè, en wat ermee gebeurde. Ja. En ook alle mensen die daarin meespelen. Van de horeca tot en met vage mensen... tot een mevrouw die zeer vaag is. Tot op de dag van vandaag, volgens mij. Je bedoelt toevallig onze voormalige gast Patricia Perker... later ontmaskerd als journaliste. Ze is ontmaskerd. Ja, ze is ontmaskerd. Vervanger in Lempereur heet ze. We beginnen bij het begin, denk ik wel. Want het ging toen prostitutie gelegaliseerd werd... Ja. Toen is volgens jou de ellende begonnen. Ja, omdat gemeentes niet hun verantwoordelijkheid namen... en dat mensen die met prostitutie ineens met prostitutie te maken kregen... bijvoorbeeld zoals belastingambtenaren en politieagenten... en nou ja, en ambtenaren... Ze waren het niet gewend. Ja, en ambtenaren helemaal. Ja, nee, die deden ook heel giechelig over. Hè, want je mocht er ook geen verstand van hebben... want anders zou je er wel eens gebruik van kunnen maken. Dus het was een heel hypocriet gebeuren. Ze hebben daar eigenlijk niet hun best voor gedaan... om het in goede banen te leiden. Wie zijn ze? Nou, dat is de regering, dat zijn de ambtenaren... dat is alles wat er omheen hangt. Ze kregen heel veel plichten, die vrouwen, maar weinig rechten. Ik bedoel, kijk eens naar de belasting. Als je, zal ik maar zeggen, lingerie en laarzen en dat is heel duur, al die SM-spullen, die zijn dus niet aftrekbaar. Het enige wat aftrekbaar was, dat waren de condooms. Maar ja, dan konden ze tellen hoeveel klanten je had gehad. Ja, daar had je een mooi verhaal over, want jij zei, ja, dat is bijna niet te tellen. Want er zijn ook klanten die willen met een vinger in hun kont geroerd worden. Damme. En dan doe je toch ook een condoom omheen. En jij zei, nou, wat is... Het is een beetje haar wereld. Ja, het is ook Radio 1. Gaan we nou preuts doen? Ja, nee, ik vind dat... Nee, okay. Maar goed, weet je, dat geef je als argument op. Van, je gebruikt er wel eens... Dat is helemaal niet leuk. Dus en dat knalde er ook wel eens een. Dus, ja. Knalde er ook wel eens een. En ook als je hem om wilde doen, dat hij dan scheurde. Maar jij zei, de Belastingdienst die ging dan die condooms tellen... en dan konden ze weer zien hoeveel een prostituee eventueel zou verdienen. Nou ja, dat was dan aftrekbaar. De condooms waren aftrekbaar en de doekjes en zo. Maar niet de dingen die je... Ja, die ook. Ja, die waren overaftrekbaar. Dat wou ik net zeggen, klanten ook. Ja. Ingewikkeld dus. Maar in één keer ging er... Nee, maar dat kijk, werkkleding. Als jij dus bijvoorbeeld een overhaal hebt of wat dan ook... en je werkkleding, dat is allemaal aftrekbaar. Maar bij de vrouwen dus niet. Dus zo'n lakleren... En daar moet je het wel van hebben. Ja. Van je kapper. Eigenlijk zeg je... We gingen daar allemaal in met het idee van... nou, nu eindelijk wordt het na al dat gehannes waar je het net over hebt... dat je wit moet wassen en gedoe... Ja. Wordt het een nette bedrijfstak. Maar ik voel je eigenlijk zeggen... dat is vervolgens gesaboteerd. Ja, aan de andere kant ook. Nou, ik zal een verhaaltje vertellen. Dat heb je denk ik wel in mijn boek gelezen. Dat een van onze belangenbehartigers ging met een prostituee naar een ziektekostenverzekering om haar te gaan laten verzekeren. Ze vult netjes het papier in. Het was na de legalisering. Zegt, ik ben prostituee. En die meneer die zegt, ja, maar mevrouw, ik kan u niet aannemen. Toen zegt ze, ja, waarom niet? Ja, ik heb ook christelijke klanten. Toen zegt ze... Goh, die heb ik ook. Ja, maar ze heeft een leuke grap. En dan ga je dan. Nee, het is geen grap, het is echt gebeurd. Ja, dat snap ik. Met wel een heel leuk grapje van haar. Maar desondanks natuurlijk wel heel raar. Als je iets legaliseert... en vervolgens blijf je met dit soort onzin... waarom zou een prostituee geen ziektekostenverzekering kunnen hebben... omdat er ook christelijke klanten in hetzelfde bestand zitten. Ja, als die mensen dat weten. Dat weet ik wel. Maar die dingen kwam je dus tegen. Maar dat zijn incidenten, neem ik aan, weet je? Of niet? Nou, er zijn veel meer dingen gebeurd. Ik bedoel, dan kijk naar de banken, kijk naar de hypotheken, kijk naar... Je kan geen lening krijgen. Nee. Wat je ook verdient, maakt niet uit. En kijk, je bent gewoon ZZP'er, want je huurt een raam. En je staat voor je eigen belasting. Nee, precies. In principe, waar je het over hebt, is het is nog altijd niet... want het is ook niet sinds het opheffen van het bordeelverbod... Nee. Is het nog altijd niet als beroepsgroep niet serieus. Dan hoe denk je dat komt? Omdat er in het begin niet goed mee omgegaan is. Nee, maar we zijn nu 13 jaar verder. Nou ja, als men het nou is... omdat ze gewoon toch een beetje er bang voor zijn. Vooral nu met de crisis, alles is weer een beetje teruggedraaid. Ze zijn allemaal een beetje angstig. En dan, ja, dan is het altijd de schuld van de homo's en de hoeren. Ja. Sorry, wat zeg je? Ja, zo zit het gewoon in elkaar. Alles is de schuld van de homo's en de hoeren. Ja, nee, als er iets misgaat in de wereld, dan is ineens alles weer gek. Dan moet alles weer netjes. En Oké. En dat is dus nu aan de gang. De nieuwe vertrutting. De vertrutting. En die vertrutting die is dan eigenlijk al langzamerhand begonnen na die legalisering. En op een of andere manier konden ze dat niet aan. Dat gelegaliseerd was, dat ze daar mee om moesten gaan. Want ik heb veel huilende vrouwen bij me gehad die dan op een gegeven moment een kind naar de crèche brachten en zeiden dat ze prostituee waren en dat na een paar dagen het kind van de crèche moest omdat zij prostituee was. Dus allemaal van zulke dingen gebeurde. Dus het werd gewoon niet geaccepteerd. Ook als beroep. Als beroep, ja. Dan staan we nu voor de komst van de nieuwe prostitutiewet als de Eerste Kamer ermee instemt. En dat lijkt vooralsnog nog niet zo. Nou, daar zijn een aantal dingen weer in geregeld. Hè. Iedereen moet zich registreren. Meisjes moeten 21 zijn. Ja. Er is zelfs een tijdje sprake geweest dat als je dan naar de hoeren ging, dat je wel even die meisjes om papieren moest vragen. Je ziet dat je toch al doen, hè. Goed, even mevrouw, als je nu wat papieren even zien. Nee, dan ik denk dat je lust dan wel over ja, is. Nou, heel, ja, ook, ja. En, maar wat vind jij van die wet? Nou ja, ze hebben eerst. Nu zeggen ze van ja, die legalisering is mislukt door hunzelf. En nu gaan we dus proberen om het anders te doen. Het Zweeds model hebben we net ook al over gehad. Ja. Maar kijk, die leeftijd op. Laten we eerst eens zorgen dat we het behandelen als een normaal beroep. Als een beroep. Een meisje van 18 jaar die mag werken. Maar in de prostitutie mag je pas straks werken als je 21 bent. Ja. En dat doen ze om de gedwongen vrouw te beschermen. Maar juist door die leeftijd te verhogen, bescherm je die gedwongen vrouw niet. Want een loverboy, die wacht nu tot ze 18 is, maar die gaat niet wachten tot ze 21 is. Dan gaat ze met 17, hij vindt wel ergens een plek waar ze kan werken. En dan gaan de hele jonge meisjes ook mee. Dus, en als een meisje dan bijvoorbeeld 18 is of 19 en wil een prostitutie werken, moet ze dan nog 2 jaar wachten. Dan is er wel ergens een mannetje die zegt van ik weet wel een plek voor je. Ben je weer chantabel? Ja, maar daar kun je dan dus, zou je kunnen zeggen, als overheid tegen optreden. Want dat is dan namelijk gewoon weer verboden. Denk je dat het kansloos is? Denk je dat die mannetjes waar je het over hebt, die loverboys en dat soort volk, die zo gehaaid zijn dat ze altijd wel een manier vinden? Die worden steeds gehaaider, want dus ze worden opgedoekt, ze worden opgepakt. Maar het gebeurt steeds weer. En waarom is daar niks aan te doen? Als je er is een heleboel aan te doen, maar je moet daar gewoon meer mensen opzetten en wat meer. Kijk, als ik op de wallen loop, dan zie ik gewoon aan een vrouw of ze gedwongen wordt of niet. Dat zie je aan de houding, dan zie je hoe ze. Hoe dan doet. Met je? Hoe zie je ja, dat? Ja, dat is gewoon mijn. Angst mijn, of een gekke houding? Of, een beetje overactief en een beetje paranoia. Ja, ik weet niet, maar ik zie het gewoon. Maar als jij het ziet, dan zou het toch mogelijk moeten zijn om ervoor te zorgen dat desnoods door jouw ogen opsporingsdiensten of mensen die daar controle moeten uitoefenen. Ja, dat gebeurt ook wel. Maar dan is het toch niet erg dat er een levensgrens gesteld wordt. Dat je zegt, nou, je zou kunnen voorstellen dat je in ieder geval nog 2 jaar, als je 18 bent, nog 3 jaar moet nadenken. Van zou ik het nou wel doen? Dat is ook niet zo handig misschien. Ja, de kritiek op jou is ook wel eens, en die leg ik je dan maar gewoon even voor. Dat je het beroep toch ietsje te veel verheerlijkt. Nou, dat is niet waar. Ik bedoel, in mijn tijd was het anders dan nu. Ik zeg gewoon dat het nu een keihard beroep is. En ik ga niemand aanraden om dat beroep nu te gaan uitoefenen. Want het is een keihard beroep. Maar ik vind wel dat je, als jij de leeftijd gaat verhogen, vrouwen gaat registreren, dat je dus vrouwen het bos injaagt in plaats dat je ze helpt. En dat, want het gebeurt toch wel, zeg jij. Het gaat dan gewoon ondergronds. En dan zeggen ze altijd van, ja, dat zeggen jullie altijd. Maar dat is ook gewoon zo. Dat hebben we toch ook meegemaakt. Ik bedoel, ik heb jarenlang prostitutiebeleid gedaan. Ik weet precies wat er aan de hand is. En ik heb er ook heel vaak voor gewaarschuwd. En ik ben misschien wel heel erg positief over mijn eigen leven geweest. En dat ben ik ook nog steeds. Omdat in mijn tijd, en zoals ik gewerkt heb, was het gewoon heel erg leuk. Want als ik nu tegen de meisjes vertel hoe ik werkte, dan hangen ze aan mijn lippen, dat vinden ze geweldig. Mm-hmm. Maar dat kan nu niet meer. De mannen zijn ook heel, de wereld wat harder. En in de peeskamer dan. Is dat zo? Komt die harde wereld ook binnen? Is er niks meer? Is dat ook echt een verschil? Want de oude hoer hebben we hier ook gehad. Ja. Die kon dan ook met zo'n stukje heerlijke nostalgie. Ik greep jou bij je ballen, heb ik gehoord. Ja, heb ik ook gehoord. Ja, en sterker nog, ik was erbij en het was ook waar. Maar ze waren heel teder. Nou. Ze hebben niet geknepen, hè? Nee. Goed, maar, nee. maar het vak... Wij het even opgehelderd hebben trouwens. Het vak is veranderd. Totaal. Ja, ja, maar de wereld is veranderd en het vak is veranderd. Het is allemaal veel harder geworden. Kan de overheid iets doen tegen 06-nummers en de snelheid van het internet? En daar hadden we het net een beetje over. Want zo gaan natuurlijk tegenwoordig de afspraken. Ja, ook via de telefoontjes en zo. Ja, maar ik bedoel, het maakt niet uit hoe een vrouw het beroep uitoefent en waar een vrouw, als het maar zelfstandig doet en als het maar niet iemand haar dwingt of haar afperst. En dat zou je dus op een of andere manier in banen moeten leiden. Je hebt ook iets gesuggereerd als een hoerenhotel, begreep ik. Ja, gewoon een hotel. Kijk, als je nu een raam huurt, dan weet je niet of je klanten krijgt, dus of je je huur kunt betalen. Maar als jij zo'n hotelletje hebt en dan heb je een klant en dan huur je zo'n kamer. Dat klinkt als een situatie van vroeger op de Wallen. Want daar had je gewoon beheerders die aan de meiden ook hun paspoort vroegen en dan kregen ze een raam. Precies, dat is toch afgeschaft, een beetje, toch? Ja, dat mag ook niet meer. Dat mag niet, want er zat wat raar geld achter, hè? Echt dat soort. Ja, maar daar hoeft nu geen raar geld meer achter te zitten. Je kunt het nu op een gewone legale manier doen. Het is toch gelegaliseerd, het is toch een beroep. Dus je zou het nu legaal kunnen doen. Maar laten we het eens hebben over het registreren van de vrouwen. Mm, ja. Daar had je het net ook over. Ja, ja, nee, zeker. Kijk, je bent studenten. Eén student die gaat gewoon vakken vullen. Of die gaat bijvoorbeeld taxi rijden of wat dan ook. En er zijn vrouwen die gaan een paar jaartjes prostitutie in om wat bij te verdienen. Omdat ze toch wat meer geld willen hebben als ze studeren. En die vrouw die wil later advocaat worden of rechter, die wil toch niet geregistreerd staan dat ze later daarmee om haar oren kan worden geslagen. Hey, jij bent vroeger prostituee geweest. Waar worden ze geregistreerd? De internet is zo lekker als een mandje. Dus vrouwen willen niet geregistreerd worden als prostituee. Maar ze hebben nu weer wat nieuws gedaan. Is dat een mate van is dat een soort van onbegrip van de instanties? Want die bedoelen dat ongetwijfeld als iets wat goed is. Ja, ik geloof dat ze alles heel goed bedoelen. Maar in de eerste plaats zouden ze eens moeten luisteren naar de vrouwen in het veld, naar de vrouwen zelf. Kijk, wij waren altijd de sluis tussen de vrouwen. Wij brachten wat de vrouwen. De rode draad heb je daar. Wat is daar misgegaan? Want ik lees in je boek ook over allerlei ingewikkelde ruzies tussen nieuwe, oude, de strijdende belangenorganisaties, die ineens geen belangenorganisatie meer mogen zijn, directeuren, toestanden. Nou, wat er misgegaan is, dat er op een gegeven moment 16 miljoen vrij kwam voor prostitutiebeleid. En toen ging in één keer iedereen prostitutiebeleid doen. Hoe kan dat nou? Ja, die gingen zich allemaal opwerpen voor prostituees. En die kregen subsidies? Die kregen subsidies. Omdat dat de ministers het gewoon de ballen verstand hadden van. Vertegenwoordigden die de meiden? En trouwens ook de heren en de transgenders, dus en weet ik veel allemaal. Nou ja, je had dan ook van die christelijke partijen die dus zieltjes gingen redden met overheidsgeld. Ja. Maar hoe konden ze nou zeggen, wij hebben zo'n stuk van de prostituees die wij vertegenwoordigen? Nou, dat kun je toch heel makkelijk zeggen. Als jij dus zegt van, of wij gaan dat doen en we hebben een mooi plan. Ze maakten allemaal plannen. Allemaal plannetjes gemaakt. En plannen die wij al jaren in het archief hadden en die wij ook al eens wel eens uitgevoerd hadden en die dus eigenlijk niet lukten. Om reden. Er waren allerlei redenen voor. Dus wij zeiden ook van, jongens, doe het anders. Wat zijn nou twee aanbevelingen, of één allerbelangrijkste aanbeveling die je nou aan minister opstelt, ze willen meegeven? Nou, ik zou mee willen geven van, luister eens naar de vrouw in het veld. Hoe doen we dat? Nou, dan ga je gewoon zorgen dat daar veldwerkers naartoe gaan. Je hebt heel veel ex-prostituees die wel willen werken om prostitutiebeleid te doen. Want jij denkt dat je wel dat je alleen met prostituees kunt praten als je zelf ook een verleden in die prostitutie hebt. Hè? Nou, het is helaas waar. Want kijk, als jij daar naartoe gaat en kijk, ik ja, ze kennen mij natuurlijk. Maar ik bedoel, als je daar naartoe gaat en je zegt, oh ja, dat heb ik ook meegemaakt, dan heeft zo'n vrouw gelijk vertrouwen in je. Ze hebben ook altijd het gevoel dat men op hun neerkijkt, omdat men ook op hun neerkijkt. Dus er komt dan iemand en die maakt de stomste fout. Dus van, weet je moeder wel dat je hier staat? Dan breek je zo'n vrouw helemaal af. Dat is geen leuk. Je moet weten wat je zegt en hoe je het doet. Ja. Dus eigenlijk zeg je, laat nou eens een paar mensen die kennis van aan de lijf hebben ondervonden in dat vak eens praten met Opstelten, of met die mensen daar. Ja. En dat Opstelten daar zo'n mooi rapport van krijgt. En laat daar Opstelten eens met de vrouwen zelf gaan praten. Ja. En jij zegt dan altijd, ja, misschien durft hij dat niet omdat hij nog wel eens daar langs geweest is. Als Jan er was geweest, dat hij het zou kunnen. Maar komt vaak in je boek voor, weet je? Het kan, ja. Maar ja, kijk, er gaan 150.000 kerels per dag naar de prostituees. Nou, tel uit je winst. Er zitten allerlei mensen bij. Gaan we zo nog even verder over hebben, volgens mij. Het zou me niet verbazen als we daar gaan nemen en shamen, denk ik. Nee, dat gaan we zeker. Nee, joh, nemen en shamen. Nee, dat is een grapje. Nee. We gaan namelijk naar het nieuws, dat gaan we. En als we daar geweest zijn, dan komen we weer gezellig bij je terug met je. En, stront, ja, dan gaan we heel veel stront in het volgende uur. Mag ik dat zo zeggen? Er is veel stilte het volgende uur. Dus ja. Nou, tot zo dan maar. Zit een luchtje, Jan. Vanaf dit week. Eén uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De gezondheidstoestand van Nelson Mandela is de afgelopen dag verslechterd. Volgens de Zuid-Afrikaanse president Zuma is de toestand van de 94-jarige Mandela kritiek. De eerste zwarte president van Zuid-Afrika werd op 8 juni met een longontsteking opgenomen in een ziekenhuis in Pretoria. Sindsdien werd zijn conditie omschreven als ernstig, maar stabiel. Zuma werd vanavond bijgepraat door de medische staf. Ook Mandela's echtgenote was daarbij aanwezig. 3 maanden voor de Duitse parlementsverkiezingen heeft bondskanselier Angela Merkel het verkiezingsprogramma van de CDU-CSU gepresenteerd. Ze belooft dat er geen nieuwe belastingen komen en dat de staatsschuld wordt verlaagd. Merkel wil onder meer miljarden investeren, bijvoorbeeld in het verbeteren van snelwegen. De belangrijkste uitdager van Merkel in september is de sociaal-democratische SPD. Die partij noemt het verkiezingsprogramma van Merkel een sprookjesboek. In Rotterdam hebben 4 nepagenten geprobeerd een man te beroven. De 4 Roemenen hadden zich verkleed als agent en drukten een Taiwanese man in een hoek. Ze riepen politie tegen de man, maar die vertrouwde het niet en wist te vluchten. Verderop waarschuwde hij echte agenten. Niet lang daarna werden de 4 Roemenen aangehouden. Klokkenluider Edward Snowden heeft asiel aangevraagd in Ecuador. Dat heeft de Ecuadoriaanse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Snowden vertrok afgelopen ochtend vanuit Hongkong per vliegtuig naar Moskou. Daar wacht hij op het vliegveld op het vervolg van zijn reis naar Ecuador. Snowden bracht vorige maand het geheime Amerikaanse spionageprogramma PRISM naar buiten. Hij bewees daarmee dat inlichtingendiensten op grote schaal het telefoon- en internetverkeer van burgers aftappen. Het weer, vannacht nog een enkele bui en een graad of 12. Overdag opnieuw wat buien, maar ook zonnige momenten. Het wordt 16 graden. Vanaf dinsdag droger, maar het blijft fris. Ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben Fred Siebelink. En ik wil Janne even kijken. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt straks gaan bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is alcohol. Dat mag je pas drinken op 18. Dat is een goede zaak. Maar nu eerst gaan we nog even verder met je. Ombudsvrouw van sekswerkers, ook tv-maker, schrijfster en aanbieder van rondleidingen op de Wallen. Praten met je Blaak hier in de studio. Al een tijdje over prostitutie. Het Amsterdamse beleid daarin. En mag je zeggen de totale chaos die er nu heerst op de Wallen? Of valt dat wel mee? Nou, dat merk je niet zo, maar dat het echt een chaos is. Maar vrouwen hebben wel zoiets van wat gaat er gebeuren. Dus ze zijn wel bang. Onzeker. En, en heb je op de Wallen ook nog die hele invasie van, hoe noem je dat, de Oostblokkers of de blokjes? Of? Ja, er zijn heel veel vrouwen in de Oostblok, ja. Ja. En die meiden die werken ook hard. Hoe zie jij dat eigenlijk? Je moet zo zien, dus als ze wat ouder zijn. Ik ken dus heel veel vrouwen die uit het Oostblok komen. Als ze wat ouder zijn, vaak zijn ze hier gekomen door middel van een pooier hier geronseld. Dat was heel in het begin. Later wisten ze best wel dat ze hier in de prostitutie gingen werken. Maar dan hadden ze schulden bij zo'n vent. Heel veel vrouwen hebben zich losgeworsteld van zo'n man. En die werken nu gewoon voor zichzelf. En die zijn meestal 22, 23 jaar. Want dan zijn ze ook niet meer zo interessant voor die mannen. Hey, we hadden het over de Wallen. Die zijn een beetje verdrut. Waarom zijn ze niet zo interessant voor die mannen meer? Ja, jonge meisjes kunnen ze manipuleren natuurlijk. Maar eigenlijk heb je het er toch over. Ja, sorry dat ik telkens weer over begin. Maar als je in jonge jaren gemanipuleerd bent. Je hebt je losgevochten. En je weet niks beters te bedenken dan doorgaan in de prostitutie. Dan ben je ook slachtoffer, ziek. Dat heb ik dan even verkeerd uitgelegd. Er zijn vrouwen die er gewoon onmiddellijk uitgestapt zijn toen ze van die pooier af waren. He, door middel van politie, justitie die ze geholpen heeft om van die pooier af te komen, om processen te voeren en zo. Die vrouwen zijn onmiddellijk ook teruggegaan naar hun land. Of ze hebben hier een andere baan gezocht. Maar er zijn ook vrouwen die zeiden, ja, ik vond het beroep eigenlijk niet zo erg. Maar ja, nu ik mijn centjes zelf mag houden, werk ik toch prettiger. Je hebt net behalve in Amsterdam, in Utrecht, het Zandpad. Ja. Er zijn ook de boten gesloten door mijn fantastische burgemeester Aleid Holsen. En ik had trouwens ook vorig jaar een politieinval. Want naast mij wonen twee Bulgaarse hoeren. Politieinval. Even met een kraakje foto te zien. Ja. Zo van, kent u deze vrouw? Geen idee. Nee. Maar het is natuurlijk wel verhard op dit moment. Die meiden weten waarschijnlijk ook niet helemaal waar ze terechtkomen. Nou, ik vind het gewoon heel schandalig dat die razzia's gehouden worden. En ja? Dat die vrouwen. Ja, die vrouwen gingen dan vrijwillig mee. Maar kijk, vrouwen die uit die landen komen zijn al heel bang voor de politie. Omdat in die landen de politie erg corrupt is. Mm. En met heel veel politieagenten gaan ze een groepje vrouwen opvangen. En dan de vrouwen, of de mannen, de klanten in een hoek drijven. Die mannen zijn ook bang, want die zijn bang voor hun privacy. Er zijn vrouwen geweest die meegenomen zijn naar het politiebureau en niet eens de taal spraken, iets moesten ondertekenen en 's morgens doodmoe naar huis gingen. En er was met een koevoet ook ingebroken door de politie en het huis was ook doorzocht. Ja, dat was bij mij inderdaad. Dus het is echt schandalig dat hier gebeurt. Dat herinnert jou ook nogal dat het vooral de vrouwen zijn die opgerosseld worden en niet de mannetjes die erachter zitten. Precies, die mannetjes, die hadden ze, daar moeten ze achteraan. Kijk, die vrouwen zijn nu de slachtoffer van die razzia's. Is het vaak nog leuk, weet je? Is er nog iets over van de romantiek uit de jaren 70, 80, 90 als die er al was? Kun je nog wel lachen? Want we hebben het alleen maar over ellende en er zijn nog vrouwen waar ik ontzettend mee kan lachen. Okay. Daar ga ik ook vaak naartoe en dan hebben we dus ontzettend veel lol. Nee, het gebeurt nog steeds. En je blijft ombudsvrouw voorlopig? Ja, voorlopig. Ik wacht tot... Is dat iets trouwens waar je een officiële status bent? Ben je zelf verklaard? Zelf verklaard toch? Nou ja, ik bedoel, het kwam toen de rode draad dus weg was. Hmm. Toen bleven de vrouwen mij gewoon bellen. Ja, precies. Dus en op een gegeven moment denk ik, nou ja, dan maak ik maar even een site. Ombudsvrouw voor sekswerkers. Ik denk, dan kunnen ze me mailen. En dat gebeurt dus massaal. En ze bellen ook massaal. Zou de gemeente jou ook eens moeten bellen in plaats van Patricia Perka? Ja, nou ja, de gemeente die belt mij dus absoluut niet. Wat is daar, wat heb jij die mensen misdaan? Ja, ik zou het niet weten. Nou, daar heb je vast wel ideeën over. Nou ja, ik denk dat ze absoluut niet... Nou ja, ik weet het wel. Ik heb dus jarenlang de pers gedaan voor de Rode Draad. En wij kregen dan soms klachten dat wij dus bepaalde dingen niet in de pers mochten zeggen. Dus het woord razzia mocht ik ook nooit zeggen. En ja, op een gegeven moment deed ik dat dus gewoon. Want ja, ik ben niet voor de gemeente, maar ik ben voor die vrouwen. Hm. Zijn ze dan bij de gemeente gewoon een beetje op een pikkie getrapt? Nou, dan gingen ze dus bellen, omdat die blaar moet zijn kop houden. Dus dat, in die woorden niet, maar ik moest wel mijn kop houden. En ze hebben me ook toen wel graag weg willen hebben, omdat ik gewoon de dingen zei die zij niet leuk vonden. Ja, en dat is een beetje Moskou. Ja, dat is allemaal een beetje na te lezen in je boek, hè? Ja. En nu, want het is eigenlijk wat Jan een beetje ook zei. Je zult toch nu wel andere reacties krijgen dan toen je helemaal druk was met de gemeenteraad en toestanden en met Asje? Hoe bedoel je andere reacties? Nou, de reacties op jouw verschijning. Want ik kan me voorstellen, als in de gemeenteraad jou zagen en er waren rare afspraken die niet nagekomen werden, daar wordt nu anders tegen aangekeken. Want die Patricia is ontmaskerd ook letterlijk. Ja, maar dat wordt nog. Het is nu een beetje doofpot gestopt. Het is een beetje doof, want je hoort er niets meer van. Van der Laan heeft dan gezegd van, nou ja, als ze dan wel in de prostitutie heeft gewerkt, dan is het behoorlijk opgeknapt, de lucht. Weet je wel. Dan denk ik bij mezelf, hoe kom je? Hoe reageert hij even uit van der Laan op jou? Nou ja, als je burgemeester of een beetje... Hij loopt altijd met een vergadering, dan zie ik hem wel eens. Maar dan, nou ja, die kijkt mij gewoon niet aan, joh. Die loopt gewoon langs mij heen. Die ziet mij gewoon niet. Maar dat vind ik niet erg, hoor. Maar wij kunnen jou wel zien, want je geeft ook rondleidingen over de wallen. Ja. Nee, ik doe dat niet zelf. Want ik ga niet geen rondleiding over de wallen geven. Want ik heb dus iemand die dat doet. Een gesjeesde meneer, hè, was dat toch? Een hele leuke man. Oh. Nee, geen gesjeesde meneer, een hele leuke man. En die komt dan, na de tijd komt dat groepje vrouwen bij mij. En dan kunnen ze mij vragen stellen over hoe het vak in elkaar zit. Want ze zien wel die vrouwen achter het raam. En nou ja, hij vertelt wel van alles over... Wat zijn rondleidingen voor vrouwen? Vaak voor vrouwen, ook wel eens voor mannen, hoor. Maar ik bedoel, ook wel eens gemengd. Weet je, vertel eens de term uitpezen. Dat is een mannen binnenlokken en dan zoveel mogelijk letterlijk en figuurlijk uitmelken. Nou ja, ik heb een heel leuk verhaal in mijn boek staan van een oude termijn die in de jaren 50 heeft gewerkt. En die kon ze dus nog echt uitpezen. Ja, want die zei dan tegen mij, dat zullen de oude hoeren ook gezegd hebben, denk ik, van ja, ze zitten nu bijna naakt achter het raam. Hoe moeten ze nog uitpezen? Ik weet nog heel in het begin dat ik werkte dat het nog naakt en half naakt was. Dus als je dus half naakt was, dan kreeg je dan wat minder. Hoe meer je uittrok, hoe meer hij moest betalen, weet je wel. Dus dat is dus uitpezen. En had je ook nog in die tijd Waldolala. En dan nam het een tv-serie. Ja, ja, dat is nu een beetje K3-achtig. Ja, maar ja, toen die tijd was dat heel heftig. Spannend. Ja, ja, ja. En dan ging ik dat opnemen. En dan vroeg ik er extra geld voor. Want dan mocht ze thuis niet zien. Dan liet ik dat, nee, liet ik dat zien op de tv. Maar daar werden ze echt opgewonden van. Dat vonden ze geweldig. Want er zat naakte dans in. Was dat toch? Ja, daar is de Luf begonnen, ja. En dat was Chef van Hoekel met zijn... Chef van Hoekel erbij. Nou, dat mochten ze thuis niet zien. Dus dan zette jij een videootje op. En daar betaalden ze voor. Dat meen je niet. Ja, omdat ze dat thuis niet mochten zien. Maar ja, nu kunnen ze alles op internet zien. aan de pluk te zitten tegelijkertijd. Nou, nee, dat niet. Dat is nog heel contrast met nu. Want jij schrijft ook in je boek, is nu allemaal anaal en extreem. En hoe heet dat boek van die graten grijs? Oh, 50-20 grijs. 50 in mensen zijn flink aan het rammen en het rotzooi. Nou, dat klopt. Dat kan niet gek genoeg zijn. Maar het is dan ook allemaal wel een beetje... Want dat lees je dan bijvoorbeeld als een meisje met een heel kort rokje ergens loopt, dan hebben ze daar een grote mond over, maar stiekem gebeurt gewoon alles. Ze hebben allemaal vibrators, kopen ze, en dat lezen ze allemaal in de provincie. Overal. En ze kijken wel meer op prostituees. En dat vind ik dan heel vervelend. Hè? Dus het wordt allemaal openen qua seks en speeltjes. Maar zo gauw je er geld voor vraagt, dan is dat vies. En dat vind ik dus, dat kan ik nog steeds niet snappen. Want je bent ook meesteres geweest natuurlijk. Ja, oké. Okay, fascineert je wel behoorlijk, hè, geloof ik. Nou, ik vind het leuk om dat contrast een beetje te zien. Want het was er in de jaren 70, 80 al. En nu is het in één keer hip. En voor elke gemiddelde vrouw in de supermarkt liggen 3 boeken over SM. Ja, dat klopt. Maar dat, Is dat ook letterlijk de verharding van de maatschappij? Het fascineert me wel. Nou, nee, het is niet de verharding van de maatschappij. Vrouwen worden natuurlijk wijzer. Hè? Die hebben dus ook internet. Die gaan kijken. Denken, hé, dat wil ik ook. Nou, dan kwam die vrouw met dat 50-20 grijs. En dan denk ik bij mezelf, ja, dan gaan de vrouwen die daar nooit van gehoord hebben gaan speeltjes kopen. Dus ik vind het wel goed voor de industrie. Want er komen zoveel vibratortjes van de lopende band. Misschien gaan die mannen ook niet meer naar de hoeren dan, hè? Nou ja, oké, dat is prima. Zou het wel kunnen dat ze ineens thuis lekker afgerost worden? Nou, als ze dat blijven zijn. Nou, ik denk dat dat niet helemaal waar is wat jij daar zegt, Jan. Ik geef niet eens. Als ze niet uit huis komen, dan is het wel tv, weet je? Want je maakt dat tv. Oh, sorry. Mannen die kunnen heel gelukkig zijn met hun vrouw. Ja. Maar ze willen toch vreemd. Echt waar? Ja. Ze willen toch vreemd. Dus dat dan gewoon en toch gewoon een lijf vreemd, voelen. Is leuk. Ja. Ja, precies. Ja, want met je ziet mannen als één grote testosteronfabriek, hè, met je toch? Helemaal niet. Kun jij een goed gesprek hebben? Ja, nu al natuurlijk met ons. Maar gewoon, vind je praten met mannen ook leuk? Ik heb heel veel mannenvrienden. Ik vind mannen gewoon hartstikke leuk. En ik vind mannen ook heel leuk om mee om te gaan. Want... Kijk, als je oneenigheid met een man hebt, nou, dan nog maak je ruzie met hem. En het is afgelopen en hij praat er nooit meer over. En vrouwen doen maar vrouwen er even blijven over. Maar zeuren. Nee, ik vind mannen helemaal geweldig. Vrouwen om mee om te gaan, om gewoon als kameraden. Ja. Ik ben echt een mannenvrouw. Zo wordt het ook. Hey, met je tv-maakster. Ja. Je hebt vooral in Amsterdam heb je Salto TV en daar doe je allerlei dingen voor. En je maakt ook documentaires. Wanneer is dat een beetje begonnen? Want je bent gewoon begonnen met filmen, geloof ik, hè, op een gegeven moment. Nee, ik was dan fotograaf. Fotografen, ja, daar ben ik al van mijn 8e jaar aan fotografeer ik gewoon. Nee, maar ik werd geïnterviewd, zou ik maar zeggen, 6-7 jaar geleden werd ik geïnterviewd door iemand van Salto. En die vroeg aan mij, god, wil je niet een keer ook gaan interviewen bij mij of iets doen? Maar toen raakte ik was er een 2 weken aan het werk of 3 weken. En hij had me een beetje monteren geleerd en alles. En toen werd hij eigenlijk een beetje overspannen. En toen zei hij, zou jij het over willen nemen? En toen heb ik een beetje voor de leeuw gegooid. En toen ben ik het gewoon gaan doen, interviewen, monteren. En ja, zo is het gekomen. En die soap? Ja, ik heb eerder een soap gemaakt, Mokum te Meiden. En nu maak ik een soap van gasten van een café in de Pijp. Café Buurs. En nou ja, de gasten die daar komen zijn dan eigenlijk de soapies. En er gebeurt van alles. Oké, lachen. Ja, het is allemaal te zien op je website. Ja. Maar wat ga je doen in de toekomst? Want ombudsvrouw, op een gegeven moment, als je niet voor betaald wordt, denk je op een gegeven moment, je bond het toch op met al die hoeren en hun klanten? Rottegop. Nou nee, dat niet betaald voor worden. Dat is, ik word dus gesponsord door de vrouw van nu, de plattelandsvrouw. Oh. Dat is heel grappig, want daar geef ik heel veel lezingen. Mm-hmm. En nou, dat wordt ook betaald. En zo nu en dan... Dus via de plattelandsvrouwen help jij de meiden in Amsterdam? Ja, precies. Interessant. Ja, en maar die vrouwen die zijn heel erg open-minded, hoor. Die vinden dat gewoon, nou ja, dat moet er zijn. Nou, daarmee sluiten we het dan maar af. En voel ik dat de tijd is voor een klein muziekje. Maar met je mogen we jou vreselijk bedanken voor je komst. Oké. Het verhaal, Fred, nog een laatste woord. Ja, nou, zoek met je blaak en op het internet is er zoveel over je te vinden. Nou, anders Moskou naar Amstel. Ja, ga naar Moskou naar Amstel, vind je alles. En wanneer komt dat boek uit met jouw echte biografie? Dat is in, ik denk september. Zo ongeveer. Voor de winter, ja. Oké, okay, okay. Super. Hartstikke leuk dat je die heet Wij met je blaak. Wij met je blaak. En send you to Johannesburg. Ja, met mijn deel een beetje raar van. Oliver Zwaami, Elvis Costello, lekker. Voor het eerst in de Nederlandse historie komt de staatssecretaris mest ruiken op een boerderij en wel morgen. In de war, wij ook, hè Jan? Jazeker. Dus we bellen even met Diana Saaman, mestruik organisatrice. Een hele goede avond, Diana Saaman. Goedenacht. De eerste mestruikerij van heel Nederland. Is het echt volstrekt uniek dat de staatssecretaris langskomt? Ja, en het is inderdaad de eerste mestruikerij die ooit in ons land heeft plaatsgevonden. Ja, daar heeft waarschijnlijk een hele goede reden voor. Waarom is er niet eerder een mestruikerij in Nederland geweest? Omdat het helaas nu heel noodzakelijk is om met ons mooie zintuig, de neus, hopelijk de staatssecretaris ervan te overtuigen dat onze mest de ouderwetse geur van vroeger heeft en ook de ouderwetse goede samenstelling nou, dan vroeger ik ben, heeft. Ik ben op een halve boerderij opgegroeid, Diana. En de ene stront is de andere niet. Dat is waar. Dat is absoluut waar. Ja, ja maar helaas wordt alle poep wel over één kant geschoren. En ja. Wij produceren toch echt hele goede kwalitatief goede stront. Mest. Ja. Nou, maar waar gaat het nou allemaal om? Wat ik begrijp is dat er in de slechte mest, hè, u bent kringloopmest, produceert u wat u heeft, kringloopbeesten en zo. Die ook kringloopdingen eten. Maar je hebt ook foute beesten en die maken dan mest. Die barst uit de voegen van de ammoniak. Die stinkt dus als een malle. En die wordt dus ook onder de grond geïnjecteerd in de landbouwgrond, hè? Dat klopt, ja. Ik weet er best meer van dan ik zou op het eerste oog liet merken. U zegt het goed, ja. Diana, hoe ga je het doen? Heb je een tafel met stront? En moet ze dan raden welke de goede of de slechte is? Of hoe wij doe je? Wij hebben een hele mooie, echte boerenplatte wagen, 5 vaten met mest. Ja, en nee, op al die vaten staat een nummer. En in één van de vaten zit onze kringloopmest. En die andere is gewoon officiële, gewone, normale... Maar megastallenmest is dat. Ja. Boezem, ja, stront. Het is echt een goed concept hoor, voor de tv. Sorry, Diana, ik moet er even op lakken. Maar dan gaat ze langs die emmers en dan moet zij zeggen... dit is biologisch goede mest en dit is totaal vervuilde ammoniak, vieze mest. Precies. En wij gaan ervan uit dat zij echt een goede reuk heeft... en dat zij de kringloopmest eruit snuift... Ja. En over smaak en geur valt niet te twisten. Nee. En dus wij hebben ook mestanalyses die ook laten zien dat onze mest inderdaad aanzienlijk minder ammoniak bevat. Want daar komt altijd de vieze geur uit mest tegenwoordig vandaan. Ja, mevrouw Zaman, dat ammoniak. Het is niet zomaar dat u de staatssecretaris naar het platteland sleept om aan 5 containers met mest te snuffelen. Nee. Als ze die dan herkent, uw kringloopmest, dan wilt u wel eens weten van de staatssecretaris waarom er eigenlijk geen ontheffing meer wordt verleend aan kringloopboeren. Ja, precies. Raar. Ja, dus echt, dat gaan wij haar natuurlijk ter plekke vragen. Ja, maar heeft u enig idee waarom dat is? Want bij de voorgaande landbouwministers, inclusief Henkie Bleker, was het kennelijk geen probleem. Nee, dat was helemaal geen probleem. Die zagen deze ontwikkeling echt als een innovatie. Maar helaas is er heel veel gedoe geweest de laatste tijd over ammoniak in Nederland. Ja, ja. En, ik heb het helemaal gemist. Wat was het gedoe over ammoniak? Nou, dat de berekeningen die Nederland hanteert waarschijnlijk veel hoger liggen dan in het buitenland. Oh. En dat die ondergrond, dat injecteren van mest ook niet feitelijk de oplossing is. Maar dat is eigenlijk toch een end-of-pipe oplossing. Misschien nog even een zware term in de nachtelijke uren. Maar wat is een end-of-pipe? Ja, precies. Nou ja, dat je eigenlijk niks oplost en de boel maar in de grond stopt. En ja, wij beginnen bij de bron. Wij voeren onze koeien zo goed dat er helemaal geen vervuilde mest komt. Is de structuur ook anders, vraag ik mij. Want je hebt koeienvlaaien en koeienvlaaien. Maar ik denk, ik kan me zo voorstellen dat zo'n biologische koeienvlaai echt lekker dik is. Dat klopt. En je ziet er zelfs ook nog wat stengeltjes in zitten. Ja. Een beetje een shitpraatje. Nee hoor, dat kunnen wij wel tegen. Heel spannend. Ja, hoor. Oh, gelukkig. Heerlijk. Maar die structuur is heel anders. En zo'n verpeste koe, die komt dat komt er dan uit, rotsen. Ja, dat inderdaad, zoals u het schetst, is het werkelijk. Ja, God, weet je toch veel van koeien? Nou ja, ik bedoel, wat je erin stopt krijgt. Ik heb nog een vraag trouwens. Ja. Bij ons in het dorp vroeger was er altijd een beetje ruzie over de varkensmest en de koeienmest. Ja. Er was de mensen van de koeien, die hadden iets. Nee, koeienmest, dat is eigenlijk viooltjes. Ja. En jullie varkenstroep, dat is meer lapperij. En dan had je de varkensfokkers en die zeiden, nee, kom op zeg, onze mest, dat is heerlijk. En die koeienmeuk, zou je daar een uitspraak over durven doen? Wat is viezer? Ja. Dat durf ik. Nou, de stront die viezer is de stront waar geen stro in wordt gebruikt. Want dat is enkel ammoniak. Oh. En of dat nou varkens- of koeienpoep is, dat is dan allebei vies. Ja, maar de kwestie koe of varken, daar wilt u geen uitspraak over doen. Wat zegt u? De kwestie koe of varken. Wat nou ergens stinkt. Koeienpoep ruikt natuurlijk veel lekkerder. Oké, nou dan hebben we dit ook uit de wereld geholpen. Mensenstront is trouwens ook hele goede mest. Hé, Diana? Dus ligt er ook aan wat je eet, meneer. Precies. Dat geldt eigenlijk hetzelfde hoor. Maar ik heb wel eens gelezen dat mensenstront is hartstikke goed. Alleen wij vinden dat gek om dat over de aardbeien te gooien en de peultjes en de alle andere. Maar het is een hele goede vervanger, hè, van dierenpoep. Nou, wie weet, er zijn wel proeven aan de gang daarmee. Alleen dat gebeurt niet helemaal openbaar, omdat dat natuurlijk een beetje op weerstand. Heeft u het al geproefd, zo'n worteltje met... Mensenmest? Nou ja, dat in een stukje land met mensen. Waarom moet het dan weer ontaarden in een poep? Omdat we met zoveel mensen zijn. En het is helemaal niet zo raar dat er minder dieren worden geproduceerd. Je dacht dat het te weinig koeien waren of zo. Nou, wij willen met z'n allen wat minder vlees eten, toch? En dan zou je mensenstront kunnen gebruiken als koeienmest. Oh. Ik zeg maar wat. Dat zou een optie kunnen zijn. Ja, het is toch voorlopig voor de kringloopdrijfmest van de koeienboeren. Oh, u heeft groot gelijk. Zeg, mag ik nog iets vragen? Als de mensen nou willen komen kijken hoe de staatssecretaris aan de poep staat te ruiken, waar moeten we wezen dan? In Apkoude. Leuk. Apkoude is vlakbij. Oh, vlakbij mij, ja. Bij boer Gijsbert, dat was de deelnemer ook aan Boer Zoekt Vrouw. Ach, wat leuk. Dus, heeft hij nog een man of een vrouw? Oh, dus hij heeft echt ook net bij boer Gijsbert. Oh, yes, was die homo of hetero? Dat weet ik geen idee. Nou, tijdens het programma nog hetero, volgens mij nu ook nog steeds. En is het gelukt dat hij daar ook, heeft hij ook een vrouw gevonden? Nou, dat wordt morgen ook onthuld na de mestrekkerij. Echt waar? Nee, ja. Anders dan kunnen we, nog, kunnen we nu nog een nachtelijke oproep doen aan alle aspirantboerinnen om naar Abcoude te gaan. Om niet alleen mest te ruiken, maar ook nog te zeggen: Gijsbert, wil jij je nestje met mij delen? In Bas een mestje. Ja, nou ja, goed. Maar ik heb me laten vertellen dat hij dankzij dat programma inderdaad een hele leuke, lieve vrouw heeft ontmoet. Nou, jammer dan. Nou, goed, nou, die is te doen. Mevrouw Zaanman, hartelijk bedankt voor uw nachtelijke informatie. Ik hoop dat morgen dat de staatssecretaris niet de boel flest en gewoon vrolijk de kringloopmest uithaalt. En dat u binnenkort weer heerlijk mag uitrijden bij ons in de buurt. Ja, dan ga ik nou weer gauw terug naar bed, want morgen is het weer vroegdag. Straks is het weer vroegdag. Zo is dat. Succes met alle poep en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dank u wel. Ja hoor. Dag Diana, dag. Echte Janne. Ja, Roos is vrij, maar Martin nooit. Zoals jullie weten, heb ik geen enkele moeite om die meisjes te krijgen. Maar soms heeft zelfs Martin niet helemaal zijn dag. Dan heb ik geen zin om weer die gevoelige jongen te spelen. Dan heb ik geen trek om mijn accent oud te vinden. Dan wil ik eigenlijk gewoon praten zoals ik thuis praat. Want laten we eerlijk zijn. Af en toe komt het gewoon helemaal mijn keel uit om met dat Tsjechisch accent het te hebben over een masker afwerpen. Dat ik dan op zoek ben naar een warm gesprek. Terwijl ik gewoon wil rampen tompen. Maar goed. Waar was ik gebleven? Juist. Soms willen die kiepertjes niet pieken in Martins zaad. En dan moet je wat. Wat heb je dan? Dan heb je die meisjes van plezier. Ik ben er geen grote liefhebber van. Waarom zou ik betalen voor iets dat ik op elke hoek van die straat gratis kan krijgen? Eigenlijk maar om één ding. Ik gun het die grietjes zo om eens onder die liefdevolle man te liggen. Om het bed te delen met Martin. Want wij kunnen er heel lang over praten. Maar ik kan er wat van. Die meisjes hoeven bij mij nooit een liek glijmiddel te gebruiken. Als ik alleen al binnenkom, zijn ze klaar voor ontvangst. Dan vragen ze: oh Martin, ik weet dat je het normaal nooit doet. Maar mag ik jou kussen? Nog nooit ben ik bij zo'n Tamaier uit die doorgestapt. Zonder dat ik mijn geld terugkreeg. Ik heb wel eens een tientje voor gekregen voor bewezen diensten. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Trouwens, al die grieten die wilden met mij trouwen. Maar een Tsjechische gezegde die gaat als volgt. Nikdici fitsit musette snadno dostat. En dat betekent trouw nooit wat je te gemakkelijk kan krijgen. Dus je raadt het al. Ik heb thuis een lelijk wijf die niet geil is te beuken. Ja, Pieter Omtzigt is CDA-woordvoerder voor fiscale zaken, pensioenen en buitenlandse zaken. En zijn moties vlogen de Tweede Kamer de afgelopen weken om de oren. Dus we gaan vlug naar Den Haag voor het laatste nieuws. Het Haags geluid. Een hele goede nacht. Pieter Omtzigt van het CDA. Goeienacht. Nou, minister Timmermans gaat wel onze Patriots bezoeken, maar gaat hij nou wel of niet zijn ambtgenoot aanspreken over het politiegeweld in Turkije? Snapt u het nog? Ik snapte het niet helemaal. De minister van Buitenlandse Zaken van Zuid-Afrika, die zegt er gewoon haar bezoek aan Turkije af. Oh, ja. Nou, de Nederlandse minister die gaat, dat kan ik me voorstellen, als we daar Patriots hebben. En omdat hij ook een vluchtelingenkamp van Syrische vluchtelingen wilde bezoeken. Maar dan denk ik van, ga dan ook even naar de regering en vertel klip en klaar dat je niet eens bent de wijze waarop zij de opstand op het Taksimplein hebben neergeslagen. 4 mensen zijn doodgeschoten. Er werden honderden demonstranten vastgehouden zonder dat familie wist waar ze zaten. Er zijn chemicaliën ingezet in bluswater. Ja, als je dan nog niet protesteert, wanneer protesteer je dan wel met je mensen? Is dat bekend wat dat was in dat water, Pieter? Die chemicaliën? Nee, is nog niet bekend. Oh. Tenminste, is mij nog niet bekend. Oh. Nee, maar de vraag stellen is hem eigenlijk beantwoorden. Heeft dat zin om te gaan protesteren bij die mensen? Ja, dat heeft zin. Kijk, niet dat ze onmiddellijk zeggen, oh ja, we laten ze morgen allemaal vrij. Maar als je jezelf niet uitspreekt als westerse wereld, ja, dan moet je ook ophouden met elkaars bondgenoten te zijn. We zijn NAVO-bondgenoten. Turkije is nota bene een kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. Hè? Dan doen we ook nog dingen op justitie samen. Ja, als je dan niet zegt van jullie justitiesysteem, dat deugt niet als jullie mensen zomaar vasthouden zonder aan aanklacht. Ja, wanneer doe je het dan wel? En maar wij laten ons koeieneren als hier de minister-president van Turkije komt. Ik en wil dat zeggen. Een vraag over een pleegkind stelt. Nou. Ik bedoel, dan roep je van, kijk, we hebben een open verhouding over mensenrechten. Dan zeg ik, nou ja, prima, open verhouding. Ja. Eén pleegkind, nou, dat gaat wel wat ver. Honderden demonstranten doden, dan niet. Laten we er eens op letten. Dat is een veel sterker signaal als je helemaal niks zegt. Nee, precies. Zeg je eigenlijk gewoon van, joh, het gaat me allemaal geen moer aan. Doe lekker wat je zin in hebt ja. En doe nog liever wat. Nee, precies. Maar wat zou de reden kunnen zijn dat Timmermans dat niet doet? Nou, formeel omdat zijn route al vast stond. En hij heeft uiteindelijk wel gebeld. Maar informeel, ja, denk ik dat hij het ook niet zo leuk vond om daar naartoe te gaan. Kan die dreigen met die Patriots om ze weg te halen, gewoon bij de grens? Of is dat als NAVO-bondgenoot niet passend? Ik zou het niet koppelen aan de Patriots. Oh. Dat gaat over het conflict met Syrië. Ja. Syrië is op zich een bedreiging voor Turkije. Het lijkt me ons heel prettig als het conflict in Syrië niet in Turkije terechtkomt. Nee, dat lijkt me prima. Die Patriots die daar liggen, die zou ik even laten staan. Ja, oké. Okay. Maar wat ik wel mee zou vermengen, ja, is dat we onderhandelen met Turkije over dat lidmaatschap van de EU. Ik zou zeggen, doe daar even wat rustiger mee aan. En daar schijnt ook mee gedreigd te zijn. En we horen volgende week wat er mee gebeurd is. Want ook Merkel was not amused. Merkel had wel het lef om te zeggen van, ja, ik roep de ambassadeur hier op het matje. Ik ga ze even haast en uitleggen, want wij vinden dat niet deugd in Turkije. Maar moeten we niet gewoon een beetje vaststellen dat ook Turkije toch nu een beetje onderweg is naar, zeg maar, een democratie naar Iraans model? Dat een diplomatie van onze kant op die koers gewoon helemaal geen enkele invloed heeft? Nee, nee, kijk, Turkije. Ben ik dan te somber? Ja, dan bent u te somber. Turkije is naar westerse maatstaven een imperfecte democratie. Maar naar maatstaven van het Midden-Oosten is natuurlijk een baken van licht vergeleken met Saudi-Arabië, waar je als vrouw niet geen rijbewijs mag halen, waar je voor het bezit van een Bijbel zo het land uitgegooid kunt worden of jarenlang in de gevangenis. Ja, maar de tendens is toch niet echt de lekkere richting op, hè? Nee, de tendens is totaal de verkeerde kant op. Maar goed, het Turkse protest is ook redelijk veert ook wel terug. En Turkije heeft de afgelopen jaren best een redelijk eerlijke verkiezingen georganiseerd. Ja. Ik denk dat het ook nog wel zo zou kunnen blijken dat Erdogan een stuk van zijn contact met zijn eigen bevolking aan het verliezen is. Nou, is toekomstmuziek. Laten we maar hopen. Ja. Nou, dus stappen we even over richting Syrië. U bent ook mordicus tegen het opheffen van het wapenembargo. Dat is dan toch gebeurd. En u heeft daar ook weer een luid tegen geprotesteerd. Waarom? Nou, van alles kan dat conflict in Syrië oplossen. Maar niet als iedereen de strijdende partijen maar met zoveel mogelijk wapens blijft voorzien. En dat is wat er nu gebeurt. En het Syrische volk is daarvan het duidelijke slachtoffer. Maar goed, ja, maar dat is wel zwaar. Maar als je dat nou niet doet, dan, hè, en Rusland en Hezbollah en Iran en alle partijen die zich maar samenspannen met kamp Assad doen het wel, dan heb je ook geen wenselijke situatie. Nee, dan heb je ook geen wenselijke situatie. Maar Rusland, op het moment dat de andere landen zeiden we gaan wapens leveren, is een melk twee versnelling hoger gegaan. Begon luchtdoelraketten en zo te leveren. En het conflict is daardoor alleen maar door verslechterd. Kijk, wat de bedoeling was al die partijen aan de onderhandelingstafel krijgen. Ja. En een soort overgang te krijgen naar een nieuw regime waar iedereen wel in vertegenwoordigd is. Hè? Ook het ook de groepen die nu het regime van Assad steunen. Hè? Want anders krijg je een lekker omgekeerde Beltjesdag. Dat dreigt nog steeds in Syrië. Ja. Alleen, ja, daarvan is iedereen nu heel hard weggelopen. De rebellen, het eerste wat ze deden toen ze wapens kregen, was zeggen, nee, we komen niet naar de onderhandelingstafel. Nee, we hebben nu weer wapens. Het tweede wat heel ernstig is dat men altijd zegt dat het zeer gematigde opstandingen zijn. Hè, die democraten die graag een democratie in Syrië zouden willen. Maar alles wijst erop dat met hulp van allerlei jihadis uit minstens 20 landen, de opstand in Syrië vooral een soort sectarische oorlog aan het worden is, waarbij Al-Qaeda, gelieerde organisaties zoals Al-Nusra, steeds machtiger en krachtiger worden in de oppositie. En ja, dat lijkt me echt helemaal een horrorscenario. Hoe zit dat met de christenen bij? Want Pieter, want je bent van het CDA en Syrische christenen is een van de oudste christelijke groepen ter wereld. Er zijn er al een hoop geëmigreerd, maar zijn er nog een paar over of is het leeg in de kerken? Er waren er voor de oorlog nog ongeveer 2 miljoen, ja. Syrisch-Orthodoxe christenen. Mm-hmm. En die zitten helemaal moeilijk in het hele conflict. En bijvoorbeeld de Syrisch-Orthodoxe en de Grieks-Orthodoxe aartsbisschop daar in het noorden zijn ontvoerd. Ja. En er zijn geruchten dat ze vermoord zijn. En dat lijkt erop dat een soort manier is om ze het land uit te drijven op op dezelfde wijze op in Irak gebeurd is. Irak waren er ook ongeveer 2 miljoen christenen, zijn er waarschijnlijk 500.000 nog van over. Waar gaan die mensen heen eigenlijk, weet je dat? Een aantal van hen gingen naar Syrië. Oh. En een aantal immigranten in het westen. Ja. Ja, vluchten naar Jordanië. Die zitten dus dubbel in de knel. Kijk, alle burgers van Syrië hebben op dit moment enorm veel last van de burgeroorlog. Er zijn waarschijnlijk 4 tot 5 miljoen mensen op de vlucht. De meeste in Syrië zelf overigens. En de humanitaire situatie wordt nijpend, maar voor minderheden wordt het extra nijpend. En zeker als er een dreiging is van een fundamentalistisch regime, ja, dat eerste wat ze doen is de minderheden eruit werken. Hadden zij het goed onder Assad trouwens? Even... Ja, eigenlijk wel. Ja. Er was godsdienstvrijheid in Syrië. En er was dus geen politieke vrijheid. Dus als je het lid was van een andere partij, dan kon je in de gevangenis terechtkomen. Maar... ja, het regime van Assad, net zoals in Irak, was er een behoorlijke mate van godsdienstvrijheid. Toch wel, vrij verlicht, hè, die dictatoren. Vrijheid van godsdienst is toch wel een van de grote uitingen van de rechten van de mens. Ja, maar het is ook een... kijk, het was verlicht, maar het was ook een soort noodzaak. Want als je als hoofd van de minderheidsgroep, en dat was Assad en van de Alevidische stroming, een aantal groepen aan je wil binden, dan kun je niet met iedereen vijanden maken. Want dan hou je het ook niet anders. Het was een beetje uit noodzaak geboren, maar het was er dan toch. Zeg maar, opzicht, wat is uw voorzichtige prognose voor de komende stadia van dit conflict? Nou, diepe zucht, onmogelijk. Nou ja, op dit moment, Rusland heeft nu Turkije onder druk gezet dat er geen wapens meer aan opstammingen via Turkije geleverd worden. Dus nu zitten alle landen die wapens willen leveren gezet in op Jordanië. Dat is de enige manier waarop ze dan wapens bij het conflict kunnen krijgen bij de rebellen. Ja, en dan zeggen een aantal westerse mogendheden van, wij gaan wapens leveren maar alleen aan de gematigde rebellen. Hoe je dat gaat controleren op een slagveld, ja, is niet duidelijk. En als wij een Patriot, raket afschieten, zijn wij dan ook meteen erbij betrokken door middel van de NAVO? Denk het wel, hè? Ja, maar onze Patriots staan 200 kilometer van de grens. Ja, maar dan nog. Kunnen niet meer dan 100 kilometer ver schieten en dan niet uit de lucht schieten. Dus ze kunnen echt alleen op dit moment gebruikt worden voor... afweer. Ja, voor afweer, ja. Als er een raket of een vliegtuig uit Syrië die kant op komt wat uit de lucht geschoten moet worden. Nou, dat is in ieder geval geen agressiedaad. Dus. Nee, dat is geen oorlogshandeling, maar toch ben je erbij betrokken, lijkt mij. Nou, dat is wel een oorlogshandeling. Wel, oké. Okay. Ja, als je een vliegtuig uit de lucht schiet, is dat nog. Ja, oké. Okay, ja, alleen, wij hebben natuurlijk in NAVO-verband de verplichting om NAVO-bondgenoten te helpen. NAVO-bondgenoot, te helpen bij de verdediging van hun eigen grondgebied. Niet van aanvallen. Nou ja, als er dus raket of zo afgevuurd zou worden op Adana, een miljoenenstad, ja, dan hebben wij daar die petitie te voorstaan om de burgerbevolking ook van bondgenoot Turkije te beschermen. Daarom zeg ik ook van verknoop. Dus niet zomaar even het conflict uit Syrië, wat echt niet door Erdogan bedacht is, laten we ook dat even helder hebben, aan de protesten. Nou, vrouw. Het is buitengewoon gecompliceerd. Maar we nog een heel klein ander dingetje doen. U had ook uw motie voor het openbaar maken van de kosten van die pensioenfondsen maken. Die haalden het ook niet. Ja, dat is logisch. Als je de verzamelde oppositie bij elkaar trekt, dan heb je nog steeds geen meerderheid. Maar... dat lukt me vrij aardig, hoor, de verzamelde oppositie. Ja. Overigens, het aardige van de laatste motie waar ik net over had. Die motie over het wapenembargo. Ja. De regering weigerde en de regeringspartijen om een onafhankelijk advies te vragen. Maar de volkerrechtelijke adviseur van de regering mag ook zelfstandig een advies uitbrengen. Dus die bracht een advies uit. Dus die deed wat ik vroeg. En zei: het is totaal illegaal om wapens te leveren. Oh. Die was het ook niet met me eens. Dus ook als moties niet aangenomen worden, worden ze soms per ongeluk nog uitgevoerd. Tot chagrijn waarschijnlijk van de minister van Buitenlandse Zaken. Nou ja, vooralsnog zijn we nog steeds het wapenembargo niet opgegeven. Goed, maar die pensioenen, waarom denkt u dat we dat niet mogen weten, die kosten? Nou, het is heel moeilijk om te achterhalen voor de pensioenfondsen. Oh. Maar ik vind het absoluut noodzakelijk. Ja, kijk. Sommige mensen zeggen tegen een vermogensbeheerder in Londen, zorg jij maar voor het geld. Ja. We weten niet precies hoeveel geld in rekening gebracht moet worden. Dat op zich vind ik al buitengewoon merkwaardig. Ja, nogal. En ik denk dat de fondsen 5, 6, 7, 8 miljard euro kosten per jaar maken. En aangezien de fondsen voor geld tekort komen en de regering eigenlijk de pensioenpremie omlaag wil hebben, zou ik zeggen, regering, kijk nou eens hoe je met de kosten met de pensioenfonds dat een deel kunt maken. Dat die kosten is flink omlaag gedeeld worden. Ja, precies. Maar dan nogmaals, dat kan toch... van New York en Londen. In de opzicht, dat heeft u volledig gelijk in. Laten we dat voorop stellen. Maar waarom zou de regeringspartij dat dan niet... Ja, dat het moeilijk is, de groetjes. Als je zomaar 7, 8 miljard kunt binnenhalen... dan lijkt me dat toch een handig ding om te doen. Ja, je kunt niet alle kosten afschaffen, hè. Want nou ja, goed, laten we zeggen, we halveren ze. Nou ja, dat snap ik dus ook niet. Ik vroeg om een plan te maken en ze hebben dat afgewezen. Soms snap ik wel waarom ze tegen rond de pannen zijn, hè. Dat Timmermans niet heel veel zin heeft om zijn reis af te zeggen. Maar dit snapte ik oprecht niet. En weet u wat? Ik ga morgen een debat van 8 uur lang over de pensioenen. Ga ik het weer opnieuw inbrengen. Ik zou het doen. En dan kijken we... of ze het dit keer wel doen. Goed, kunnen we gewoon blijven herhalen. U heeft onze zegen in ieder geval mee. Bedankt voor het gesprek. Veel plezier met de koffie. Dank en morgen het land weer redden. Fijne nacht. Nou, dag. Dag. Het Haags geluid. Ja. Jongen. De prijs van buskaartjes gaat omhoog en de Braziliaanse bevolking breekt tent af. Nou, dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn. Of de buskaartjes zijn gigantisch duur, of er is meer aan de hand. Dus we bellen vandaag even met onze favoriete correspondenten, de immer heese en bloedcharmante Marion van Rooyen. Schatjes toch. Nou, dan, je hebt je Skype-stem is zo mogelijk nog opwindender dan gewoon over de telefoon. Je meent het. Echt onvoorstelbaar. Zeg, Marion, waarom breken ze het hele land af vanwege de prijs van de bus? Ja, zou je vragen, hè? Wacht, ik moet even die hond... Ja. Help, even 1 seconde. Ja, rustig aan. Zo, Marion is even de hond wegwerken. Dan kunnen wij het even over... Gaat af. Buskaartjes zijn 7 eurocent omhoog gegaan. Oh, ja. Dat is niet veel, waren het niet dat ze wel 2 of 3 keer per jaar omhoog gaan met zoveel. En als je dan bedenkt dat het openbaar vervoer bestaat vooral uit rammelende bussen die echt overvol geperst worden. En dan ook nog eens een keer bestuurd worden door chauffeurs die denken dat ze echt allemaal de zoons van Formule 1 coureurs zijn. Dan begrijp je een beetje wat de woede is. Ja. Maar het is natuurlijk een aanleiding, hè? Precies, ja. De druppel, je weet wel. De druppel. Was... Maar wat is er dan in werkelijkheid aan de hand? Het gaat goed. Het is allemaal heel raar, hè? Het gaat goed met Brazilië. Ja, dat is gek. Wij ook telkens, ja. Ze krijgen allemaal leuke dingen, zoals de Olympische Spelen. Voetballen. En WK voetbal. En er is bijna volledige werkgelegenheid. En 50% van de Brazilianen is inmiddels middenklasse. Mm-hmm. En dat was 10 jaar geleden was het nog 40% arm. Dus er gebeurt wel wat. Ja. En dat is het nou juist, denk ik. Dat is het nou juist. Het gaat beter met Brazilië. Dat betekent dat niet iedereen meer continu zit te vechten om niet om te komen van de honger. Oké, dus eigenlijk met het feit dat er zoveel mensen zijn toegetreden tot de middenklasse, die krijgen net een beetje ruimte om zich af en toe ook eens een keertje een dagje boos te maken om andere dingen dan alleen maar het vreten van vandaag. Exact. En nog wat, die middenklasse, die betaalt de belasting. De rijken betalen de belasting niet. De armen betalen ook geen belasting, want nou ja, wat moet je belasten? Maar die middenklasse betaalt de belasting. En wat doet Brazilië met die belasting? Nou... Corruptie. Het is echt een van de meest corrupte landen ter wereld. Dan zeg je nogal wat. Wie zijn dan de corrupten? De politici en de aan hun verbonden elite. Je hebt hier een ondernemersklasse die nooit op zijn eigen poten staat. Die altijd aanschurkt tegen de politiek. Hier is nu een van de... Op de 3 na rijkste man van de wereld woont op dit moment in Brazilië, is een Braziliaan. Maar het gaat nu even niet goed. Dus wie haalt hem uit het slop? De overheid. En zo is dat altijd gegaan. Vanaf dat Brazilië een kolonie was van de Portugezen. Eindeloos een slavenland geweest. Waar het altijd maar weer de overheid was. Die het opknapte voor de rijken en voor de elite. En wat is er gebeurd? Meer dan 10 jaar geleden, Lula kwam aan de macht. Lula was een linkse vakbondsman. Die had een duim... een pink minder. Want hij was een draaibankwerker. En daar is hij die pink kwijtgeraakt. Hij was een vakbondsman die, terwijl het verboden was om je te organiseren tijdens de dictatuur, toch vakbonden organiseerden. Sterker nog, stakingen organiseerden. Uiteindelijk is zijn vakbeweging heel belangrijk geweest om een einde aan de dictatuur te maken. Heel laat, hè? Pas in 1985. Mm-hmm. Het is langer dan waar dan ook in Latijns-Amerika is in Brazilië een dictatuur geweest. En als je dat allemaal bij elkaar ziet en dan opeens komt die Lula, eindelijk iemand die niet van de elite is. Eindelijk een gewoon arbeider als president. Nou, dat was in Brazilië was dat een revolutie die net zo groot was als Mandela die aan de macht kwam in Zuid-Afrika. Precies, dus die Lula die zit er eenmaal en die zegt van huppakee, we gaan het allemaal eens anders aanpakken. Dus ons had een middenklasse en die middenklasse is nu boos. Daar komen we het op neer. Exact. En wat is er gebeurd met al die nieuwe arbeiders die aan de macht kwamen? Die zijn uiteindelijk net zo corrupt geworden als de hele elite. En er is gewoon een hele elite bijgekomen die geld uit de staatsruif pakt en onder zijn eigen vriendjes verdeeld. Wat we nou ook horen is... En er worden geen processen gevoerd. Een vraagje. Wat we lezen overal is dat het protest eigenlijk vooral door de lagere middenklasse en de studenten is. En dat die zich eigenlijk ontzettend in de schulden hebben gestoken allemaal om die economie een boost te geven en nu kapot dreigen te gaan aan de schuldenlast. Is dat ook waar? Ja, dat was ik nog niet. Nou, je bent veel te snel. Dit is radio. Dit is hele hippe, moderne radio. Ja. Nee, klopt. Dit is dus de volgende fase. Dus er is wel volledige werkgelegenheid, maar... En waarom gaat het allemaal zo goed economisch? Inderdaad, omdat iedereen flatscreens koopt en wasmachines en ijskasten en vriezers. En noem maar op waar je allemaal je huis mee vol kan stouwen. En dat allemaal op afbetaling. Helemaal waar. En nu gaat het helemaal niet meer zo goed met Brazilië. Ik bedoel, dat is nog niet heel... Het duurde heel lang voordat het doordrong dat het goed ging. Maar nu duurt het nog steeds heel lang voordat het in Europa doordringt dat het helemaal niet zo goed gaat. Brazilië groeit 1,5% afgelopen jaar. Allerlei bedrijven komen in de problemen. De inflatie swingt de pan uit. Deze jongeren hebben nog nooit meegemaakt wat inflatie is. De ouderen weten wel wat 1000%, 4000% inflatie is. Nou, dat begint nu te komen. Tomaten zijn bijvoorbeeld... Dat is een luxe product geworden. Dat kan je niet meer kopen. In Brazilië een tomaat? Ja, tomaat. Tomaat is heel chic geworden. Niet te betalen. Nou, okay, dat ook nog allemaal bij. En ondertussen zitten die favela's nog vol met mensen die echt geen brood te vreten hebben. Exact, want 30% is nog steeds arm. Laten we dat niet vergeten. En daar gooi je dus een leuke politie overheen die nog steeds denkt dat ze in de tijd van de dictatuur leven. En ja, dan heb je de vlam in de pan. Gaat dit toch een beetje uit de hand lopen, Marion? Ja, ik zeg, uit de hand lopen... Brazilië loopt elke dag uit de hand. Echt waar. Als je bedenkt hoeveel mensen er doodgaan in de rij voor het ziekenhuis. Oh, okay. En dan is er in een ziekenhuis is dan één dokter aanwezig. Voor 350 mensen die op de eerste hulp aankomen zeilen. Die mensen sterven. In Rio de Janeiro alleen al worden 5 mensen per dag doodgeschoten. In de sloppenwijken. Of door heftige politieinvallen die nog steeds alsmaar door in die sloppenwijken binnenvallen en gewoon schieten met geweren. Ze zien eruit zoals onze jongens in Afghanistan. Nou, dat is dan de politie en die banjert op die manier door de stad en die banjert ook op die manier de sloppenwijken binnen en maar schieten. Maar joh, dus moeten we nog wel gaan voetballen of de Olympische Spelen vieren? Als ik jou zo hoor, is het echt een land in een... Nou, je bent bijna in een neerwaartse spiraal. Nee, het gaat minder goed dan... Het gaat natuurlijk minder goed, absoluut. Hmm. En voor het eerst kom je nu ook protesten tegen die Olympische Spelen. Want je zakken vullen gesproken, die stadions en zo... die kosten allemaal 3 keer zo duur dan elke vorige Olympische Spelen... of elke vorige WK... Dus daar wordt ook flink zakken gevuld. Daar zijn mensen nu ook boos over. Ja, Nou, het is een hele toestand. We houden het, want we gaan hem ook niet oplossen, denk ik, nee. Marion, vandaag. En het, ja, loopt, nee, maar mensen blijven wel van voetbal houden, hoor. Ja, toch? Gaan ze de Confederations Cup winnen? Ja, want vanmiddag was er voetbal en geen demonstratie. Nee, vanavond gingen ze weer demonstreren. Alleen maar samba en leuk en gezellig. Het blijft een fascinerend volk. Ik heb het gevoel dat we elkaar niet voor het laatst gesproken hebben tussen nu en het WK, Marion. Hartstikke bedankt voor je informatie. Ja. En we maken er een leuke dag van. Daar. Avond, hè? Oké. Okay. Excuse me. Dag. Zo, dat was Marion. Dat was een hele overzichtelijke bijpraatsessie. Inderdaad. Ja. We gaan nu zeggen dat jullie kunt bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter en de stelling voor wat het waard is. Alcohol, dat hoor je pas te drinken vanaf je 18e. Dat is eigenlijk best verstandig over de nieuwe wetten. En dan gaan we nu even nog naar de liefdespanter. Ja, want de liefdespanter die vindt dat onder andere de zon een verraad, toch? Een beetje op die manier? Ach, ja. Dagboek van de liefdespanter. Het Europese Hof van Justitie heeft in zijn wijsheid besloten dat eigenaren van zonnepanelen die stroom terugleveren aan het net als ondernemers moeten worden beschouwd. En dus btw moeten betalen over de stroom die ze zelf opwekken. Ja, je hoort het goed. De gauwdieven van Europa en dus in Nederland hebben weer een manier gevonden om de werkende man te pakken. Trouwens, enig verder onderzoek leert dat het zo vaak niet zal lopen, omdat we hier in Nederland pas hoeven te betalen als we meer dan €1.345 btw per jaar zijn verschuldigd aan de overheid. Maar dat doet er verdomme niet toe. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat je wordt gestraft voor het feit dat je zelf je eigen elektriciteit opwekt? En nog wel op een duurzame, natuurvriendelijke manier. Mag je dan op een mooie zomerdag ook nog een graantje meepikken en een stukje terugleveren aan de plaatselijke energiegigant, die dan een paar lullige eurotjes in mindering brengt op de rekening? Moet de laatste eurocent weer uit de zak geklopt worden van de sloeber die dacht dat zijn eigen paneeltjes met zijn eigen zonnecelletjes op zijn eigen erfje nou toch één keer uit de klauwen van het belastinggespuis zouden blijven? Ga godverjumme brievenbusmaatschappijen van multinationals aanpakken in plaats van de kleine mans laatste centjes weer af te troggelen. Echt, jongen. Ik zweer je, als jij binnenkort thuis een lekker soepie kookt en een overgebleven kommetje in de sfeer van blije mantelzorgen je oude buurvrouw brengt, komen ze ook nog een hand ophouden. Aha, meneer is een restaurant begonnen. Wil u even dokken? Ga eens. Dagboek van de liefdespanter. Nou, fantastisch weer, jongen. Ja, nou ja, je moet je windje op. Ja. Goed. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Nou, Fred, een droom komt uit voor de ChristenUnie. Het ziet er naar uit dat de wetten geleverd voor het drinken van alcohol vanaf volgend jaar wordt opgetrokken naar 18 jaar. Maar goed, wij vinden ook dat je jezelf als een delirium mag zuipen als je meerderjarig bent. Want dan is het tenminste helemaal officieel en wettelijk je eigen stomme schuld. En komen ze niet zeker bij je ouders. Dus, bel gratis 0800-1121 en geef je mening over de stelling. Geen alcohol voor je 18 is een goede zaak. Ja, voor wat het waard is. 0800-1121. Dat nummer kun je bellen voor de stelling. En, het is gratis, hè, natuurlijk. Het is gratis, altijd. Ja, dat kan je uitgeven. En als je iets anders wil melden, dat is ook prima. Hallo, Niels. Niels. Ja, goeie avond, mensen. Ja. Ik vind zelf dat je leeftijd wel naar zelfs een 21 mag. Want het is behoorlijk slecht voor de puber hersens, natuurlijk. Ik merk het zelf ook. Ik ben vanaf mijn 14 al aan het begonnen al. Oh. En mijn korte termijn geheugen is een stuk minder dan toen. Dat, ja, dat is een hele zegen op zich, natuurlijk, hè. Ja, maar goed, er gaan ook andere problemen komen waarschijnlijk. Want neem nou Hollywood Rotterdam. Dat is een tent waar echt alles onder de 18 komt. 16 tot 18 zit daar. En 18-jarigen gaan we naar volwassenen de kroegen toe, zeg maar. Want die willen daar niet gezien worden. De Appelhof kan sowieso dicht. De Nessen kan dicht. Want op je 18e ga je natuurlijk liever met je vrienden naar Turkije of Spanje. Of ja, want je zegt even natuurlijk ook nog wat ware dingen. Het is allemaal leuk en aardig dat die mensen dat gaan doen met de 18e. Wij gaan er zomaar even makkelijk achter staan. Maar ondertussen, er is een hele categorie horeca die kan stoppen dan. Als de shotjes allemaal appelsap zijn. Ja, natuurlijk. Er gaat een heel stuk gaat er weg natuurlijk. En er gaat ook nog een ander probleem bij komen. Kijk naar studentenverenigingen. Mensen die gaan studeren zijn vaak natuurlijk een jaar of 18, zeg maar. Dus die hebben natuurlijk al wat ervaring opgedaan met dat zuipen. Dus nu gaat het waarschijnlijk zo worden van, we gaan studeren met z'n allen. We gaan ook flink aan de zuip. En dan krijg je daar ook heel veel problemen voor in, denk ik. Dus eigenlijk zeg jij gewoon meteen op je 12e flink in gaan drinken. En dan ben je tenminste klaar voor als je 18 bent. Nee, ik denk gewoon wat betere opvoeding daarin. Dat het gewoon slecht voor je is. En dat het gewoon met mate moet en alles. En, ik denk dat het een stuk beter werkt. Nou, netjes van je, Niels. Keurig, genuanceerd. Netjes. Ja, schrik er een heel klein beetje van. Niks op aan te werken, een feetje achter je naam. Absoluut, ja, cadeaubon. Ja, even wennen dit, hè, Jan? Ja. Ja, het is heel erg wennen. Maar ik moet zeggen, het bevalt me goed. Ja, inderdaad. Maar denk daar maar eens over na. tot volgende week. Nee, een schitterende imitatie van Martin Schimmick. Nou, geweldig. Wat een geleuter. Ja, bij zoiets kunnen we niet stoppen nou. Dat is zo ontzettend... Dat vind je, het onderwerp afgerond? Nee, nee. Bij Zonneveld hangt ook nog. Ja. Zonneveld, goedenavond. Ja, de mooiste was een bedoeling. Je mag zeggen wel, voor sommige mensen kan die leeftijd niet hoog genoeg zijn. Neem bijvoorbeeld Jan Roos, die had van maskers op. Heeft hij zijn huis al afbetaald? Nou, dat weet ik niet. Ik denk eerlijk gezegd van niet Zonneveld. Ik denk dat hij nog druk bezig is met aan alle kanten centen bij elkaar te schrapen. Om dat enorme dure hok in Bergen wat hij heeft af te betalen. Ja, Bergen, ja. Die wanbetaler. Want nee. Maar hij is op de bezopen, die gozer, joh. Ja, echt waar? Ja, hij leeft wel. Hij zit, volgens mij zit hij vakantiewerk te doen. Krantenwijken hier, rommeltje daar, gewoon kijken of hij een beetje... Druiven plukken. Druiven plukken. Maar volgens mij zit hij niet in de kliniek. Nee. Zo ergens is niet Jan die lust gerust. Maar hij komt wel terug dus. Ja. Maar verder nog, heb je nog iets te melden over het alcoholgebruik? Vind je het ook dat het omhoog moet of zeg je nou, dat is allemaal... Hè? Ja, dat zeg ik toch. Natuurlijk al. Oh, ja, sorry. Ik vind het een goede middel. Een goede maatregel. Maar sommige mensen kennen die leeftijd niet hoog genoeg, weet je. Van mij mag ze Jan er een rooster, mag ik een droogleggen. Een levenslang alcoholverbod. Dan gaat hij misschien een beetje verstandige lullie. Nou, ik moet eerlijk zeggen, betwijfel ik hevig hoor. Dat zo is. Maar, meen het hoor. Ja, nee, ik denk eerlijk gezegd dat het niet eens met de alcohol te maken heeft. Maar gewoon met een. Nou, ik heb wel lachen met die gek. Ja, toch? Hij komt ook wel weer terug hoor, Zonneveld. Maak je geen zorgen, ja. Dat is allemaal goed. Nou, hij probeert mij toch wat te zeiken, maar ik bedoel, ik flikker bij hem ook natuurlijk, hè? Dat begrijp je wel. Ja, nee, daarom, dat is ook waar. Dat is ook waar. Als je zit met je uitzending verder. Dankjewel, nee, dankjewel. Nee, mazzel. 0800-1121, het is gratis. Wat een geleuter. En er schijnt een wonder in maakt. We hebben een meisje, een vrouw aan de telefoon. Charlotte. Ja, hallo. Zeg, zijn jullie wel een heel serieus programma? Ontzettend. Ja, nee, dat is heel raar, maar dat zou je haast niet merken, maar dat is inderdaad zo. Oké. Nou, dan wil ik wel een antwoord geven op wat jullie stelling was van het alcohol met 18 jaar tot 18 jaar te verhogen. Weet je dat dat een belachelijke maatregel is? Want het heeft helemaal geen zin. Als je het echt goed wil aanpakken, dan moet die leeftijdsgrens minimaal 21 jaar zijn en het liefst 23 jaar. Hoezo? Dan is pas de hersenen van adolescenten is dan pas volledig... heeft het zich ontplooit. Anders heeft het helemaal geen zin. Je denkt niet dat kinderen van 18 iets verantwoordelijker zijn dan die van 16? Die zullen sowieso wel iets misschien verantwoordelijker zijn. Maar goed, ik vind 18 ook nog wel redelijk jong, hoor. Maar goed, het gaat kan hier om... Kan me niet heugen, nee. Ja, maar luister nou, hè. Ja. Je moet het wel serieus aanpakken. Als je iets aanpakt, moet je geen halve maatregelen nemen, maar een goede maatregel. Zeg maar, Charlotte, denk jij dat een beetje symboolpolitiek is dan van onze christenvrienden? Absoluut. Ik denk dat er een toch... Ja, het klinkt heel, misschien heel slecht van mij dat er toch ook een economisch aspect aan zit. Oh, waarom? Nou, ik denk, kijk, die jongeren die... Nou ja, die drinken veel, dus dat levert ook veel geld op. Ja, dat zei onze vorige beller Niels ook al. Die zei, sommige honderddelen van de horeca die kunnen zo stoppen, want er loopt alleen maar volk van 16, 17 rond. Absoluut, absoluut. Maar het heeft ook wel een beetje met... Het is ook voor de kas, hè, voor de staatskas heel interessant, hè, natuurlijk, dat daar flink wat in komt. Dus dan zeg ik, als je het echt goed wil doen en serieus, en begin dan ook op de basisscholen met voorlichting, dat je de kinderen erop wijst hoe ongelooflijk veel consequenties het kan hebben. Want het is echt heel ernstig. Want straks zitten we met een lading Korsakoff mensen. Nou, en dat is ook niet te bekostigen. Dat is ook geen feest, nee, precies. Zie je nou wel dat we serieus programma zijn, Charlotte? Ja, dus, ja, maar jullie luisteren nou ook echt. Precies, ja. Dat kunnen we ook gerust. Vind je dat dat normaal niet gebeurt dan? Nou, zo af en toe heb ik wel het idee. Maar dat is niet zo erg. Nee, hè? Nou ja, ik vind het prima, maar ik vind dit eigenlijk een heel ernstig onderwerp. Nou, maar dat is wel. Is het ook? Daarom beginnen we er niet voor niks over. Ik vind het economische aspect ook interessant. Hè? Want je weet dat, geloof ik, 3/4 van de prijs van fles drank is accijns, hè? Ja, precies. En dat geldt ook voor sigaretten en dat soort dingen. Het wordt allemaal hier een beetje... Het is een beetje schijnmaatregelen. Er worden halve maatregelen genomen en daar... Nou, dan stel je voor dat ze de poed niet kunnen incasseren. Nou, ik denk dat je helemaal gelijk hebt, Charlotte. Nou, dankjewel, Jan. Nee, serieus. Maar we gaan nu ophangen, maar dat is niet omdat we het niet boeiend vonden. Nee, hoor, goed. Nou, wel trust. Jij wel trust, hè. Dag! De Nanuk. Ik kan me niet heugen dat we 3 mensen aan de telefoon hebben gehad die A, over het onderwerp aan het praten waren en B, ook nog zekere zin iets zinnigs hadden te melden. Ik denk dat het komt door het weer. Oh. Mensen zijn gewoon... Wil je nog iets over het weer kwijt? Nee, zeker niet. Ik wil het nog even hebben over Metje Blaak. Ik vond het een leuk mens. En ik ben vooral benieuwd naar haar biografie. Ja, nou ja, die hebben we eens een beetje gehoord al, denk ik. Ja, dat wel. Maar ik ben nog benieuwd naar alle leuke details uit haar roerige leven. Het zal vooral in dat dorp in het oosten zal het wel een gekke bende geweest zijn. Dat geloof ik best. Nou, volgende week, Fred, dan hebben we Jeroen Rekour, Tweede Kamerlid van de PvdA. En een zeer welbespraakt man. Dus dan gaan we het, ik denk toch wel hebben over het kabinet. Wat dan misschien nog wel zit, maar daar wil in elk geval nog maar 1/3 van de bevolking van weten. Dus hij heeft wat te winnen, zeg maar, door hier te komen volgende week. En zijn ongetwijfeld geniale kijk op de samenleving te ontvouwen bij de echte Janne. Hoe laat ben jij morgen bij mij om de apkoude te rijden voor de stronttest? Ik denk dat ik ga op de fiets gaan. Ga je op de fiets? Ja, ben je niet met mij mee? Ik wil best met jou mee. Maar waarom wil je er blijven dan? Nee, ik wil niet blijven. Ik wil niet fietsen. Dat is goed voor je. Net als geen alcohol drinken en zo. En mest snuiven. Nou, morgen mest snuiven al mijn apkoude. Vanavond was dit het. Echte Janne, ga dan slapen. Want wij moeten ook slapen. Morgen is vroeg weer dag. Dag Fred. Vind je niet leuk om even mee te gaan? Nee. Oké. Dag. Hoi. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Soms heeft zelfs Maarten niet helemaal zijn dag. Dan heb ik geen trek om mijn accent oud te venten. Dan wil ik eigenlijk gewoon praten zoals ik thuis praat. Af en toe komt het gewoon helemaal mijn keel uit om met dat Tsjechisch accent het te hebben over een masker afwerpen. Dat ik dan op zoek ben naar een warm gesprek. Terwijl ik gewoon wil rampen tampen.